Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra weten hoe het zit met de veiligheidsrisico's voor Nederlanders in Oekraïne en of er voorbereidingen worden getroffen voor een evacuatie. De militaire dreiging van Rusland tegen Oekraïne wordt steeds ernstiger, zegt de fractie. En de Verenigde Staten adviseren daarom om alle reizen naar Oekraïne te heroverwegen, schrijft de fractie. Hulporganisatie Save the Children maakt zich zorgen over de gezondheid van mensen op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan. Dat is het gebied waar gisteren een vulkaanuitbarsting was. De organisatie zegt dat de luchtkwaliteit in het getroffen gebied de komende weken heel ongezond is en dat kinderen daar veel last van hebben. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven, mondkapjes te dragen en alleen water uit flessen te drinken. De vulkaanuitbarsting heeft ruim 10.000 kilometer verderop in Peru 2 levens geëist. De 2 slachtoffers waren ondanks een tsunami-waarschuwing toch naar het strand gegaan. Ze zijn door abnormaal hoge golven gegrepen en meegevoerd. En gemeenteraadsleden hebben volgens een peiling 3 keer zoveel te maken gekregen met bedreigingen en geweld als in een vergelijkbare peiling in 2015. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 15% van de ondervraagden maakt melding van bedreiging of geweld. Als dat percentage representatief is, raakt dat landelijk ongeveer 1200 raadsleden. Een kwart van hen zegt dat bedreiging hun functioneren heeft beïnvloed. Toch stelt 3/4 van de zittende raadsleden zich herkiesbaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn in maart. En het weer. De buien trekken naar het oosten weg en vannacht wordt het droog. De minima liggen dan rond de 3 graden. Morgen is er meer zon, vooral in het westen. In het binnenland kan lokaal nog wat regen vallen. En afhankelijk van de zon wordt het van 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Met de nieuwe generatie Toyota Hybrid rijd je de helft van de tijd elektrisch zonder stekker. En met de Hybrid Deal krijg je nu tot €3000 extra inruilwaarde. Bereken jouw voordeel op toyota.nl. Toyota. Let's move forward. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Maak nu jouw Toyota Hybrid Deal en pak tot €3000 voordeel. Kies uit gratis brandstof, luxe accessoires of extra inruilwaarde. Kijk snel op toyota.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Zonnepanelen op het dak. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. Maar wat als de gemeente ervoor gaat liggen? Nou, zie ik ze niet liggen. Het zou de karakteristieke eigenschappen van het daklandschap te veel aantasten. Hoe frustrerend is dit? Enorm frustrerend. Pointer, vanavond bij KRO-NCRV op NPO 2. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Hallo, mijn naam is André Donker. Boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is zondagavond. Het is koud. Een beetje zo waterig koud. Ik hou er altijd wel van. En Frank Evenblij, we zijn in Delden. Ja, in Twente. In Twente. Delden. Een plek waar ik gevoelsmatig het afgelopen jaar voor dit programma met jou al heel vaak geweest ben. Ja, ik kom ook altijd graag in Twente. Thuisbasis. Ja, absoluut. Man. Ook een beetje voor mij. Vanwege je schoonfamilie? Nee. Mijn moeder, haar vader, dus mijn opa, Die komt uit Hengelo. Oh ja, dat heb je al eens verteld. Meisjesnaam Hollink. Nou, Hollink, ja, Hollink. Hoeveel Twentse weet je? Ik hoorde trouwens je moeder uit corona van de week. Ja, maar die is wel weer redelijk aan het herstellen. Omicronnetje te pakken. Nou, gelukkig maar. Vanaf deze kant ook moeder even blij. Beterschap. Beterschap. Beterschap. Ja. Zal ik jou eens wat verklappen? Je weet dat mijn familie komt hier vandaan. Hè? En ik ben vandaag wat eerder van huis vertrokken. En ik ben even over de grens gegaan naar Gronau, Duitsland. Ja. Heb ik heerlijk in een restaurantje van zitten eten. Ja? Ja. Wat, lekker braadwoest? Of? Nee, ik heb bescheiden gehouden met een lekkere schnitzel en braadkartoffel en zo erbij. Lekker. Ik kon me gewoon niet bedwingen. Nee? Ik denk, we gaan even naar Duitsland. Ja, nou ja, we zitten vanavond ook lekker in een brasserie. En we hebben het hier over het Hof van Twente. Ja. De vogelgriep komt van mij, maar vogelgriep. Waar ik me echt enorm op zit te verheugen. Nou? Een oude Twentse traditie. De midwinter hoor. Oh, daar heb ik echt zo'n hekel aan. Oh, heerlijk dat geluid. Een oergeluid. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Hotel De Zwaan in Delden, gemeente Hof van Twente. In deze gemeente werd vorige week een nieuwe uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Nog nooit eerder sloeg dat virus zo hard toe als nu. En het houdt pluimveeboeren hier volledig in de greep. Maar Hof van Twente is ook de gemeente waar dichter Rutger Kopland vandaan komt. Een van Slans grootste dichters. Onderscheiden met de PCO-hoofdprijs en de VSB Poëzieprijs. Die groeide hier vlakbij op in het dorpje Goor. Maar een levensgroot standbeeld of een paar dichtregels op het stadhuis? Niets daarvan. Ja, en het gaat straks ook nog over de zeer Twentse en ook zeer afgrijzelijke traditie van het midwinterhoorn blazen. De burgemeester die zweet al peentjes in onze toch al ijskoude voorwagen. En er is live muziek van de man die de Hof van Twente zijn thuis mag noemen. En dat is cabaretier en zanger André Manuel. Hij niet durft te lezen. Mooi nergens aan begin. Hoe fel het er ook aan met dood. De kan maar één win. De roem is ver van Gerwen en de hoon verkoost om pee. Elk land heeft zien New York. En wie hebt Enschede? Ja, André Manuel. Over Enschede. Dat was toch wel mooi over Enschede. Ah, absoluut. Hoor niet? Terwijl wij nog steeds bezig zijn met dat verschrikkelijke coronavirus, voltrekt er onder pluimvee zich een andere ramp. De grootste vogelgriepuitbraak in Europa ooit. Nooit eerder werden zoveel kippen, eenden en andere gevogelten getroffen. En ook voor betrokken boeren is het een ramp. Een dikke week geleden was het hier in de gemeente Hof van Twente ook dik vet raak. In Bentelo is bij legkippen op een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Er wordt nog onderzocht wat voor variant het precies is. Uit voorzorg is er een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rondom het getroffen bedrijf. Morgen wordt bekend of er meer maatregelen nodig zijn. Ja, in Bentelo werd dus een boerderij getroffen door de vogelgriep. Met als gevolg 189.000 kippen die geruimd moeten worden. Een echte nachtmerrie voor elke pluimveehouder. En de vraag is ook, wordt dat niet gevaarlijk voor mensen? Ja, hier aan tafel Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en aan de lijn hebben wij hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC. Ook wel vogelgriepexpert Ron Fouché. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Bart-Jan hier in de studio. Jij zit hier namens die getroffen boerenfamilie uit Bentelo. Hè? 189.000 kippen geruimd. Hoe is het met die mensen? Ja, verschrikkelijk. Op het moment dat je dat gebeurt, je komt in een waan terecht. Ja, dit is met geen pen te beschrijven. Je hele levenswerk zie je uit je handen glippen. Het is op het moment dat het vastgesteld wordt, de NVWA neemt in principe alles over. Een regel dat de ruiming wordt gedaan en dergelijke. Maar ook het reinigen en ontsmetten naar de zijde. Ja, ja, we hebben uiteraard de boer zelf ook uitgenodigd om hier aan tafel plaats te nemen. Maar dat kon hij niet opbrengen, vertelde hij. Hij barst in tranen uit. Begrijp je dat? Ja, helemaal. Ik heb hem in die week ook gesproken. En ja, je hoort door de telefoon hoor je de tranen al komen. Ja. Dat is gewoon een ramp. Ja. Ja. En hoe gaat het dan eigenlijk? Bart-Jan, de autoriteiten, jij vertelde net, die nemen eigenlijk de regie over. En wat gebeurt er dan? Hoe worden die kippen dan geruimd? Hoe gaat dat eigenlijk? Er komt een tankwagen met koolmonoxide. Dan slapen de kippen rustig in, zeg maar. Dat wordt in de stal gebracht. Dus ze vallen in slaap. En daarna worden ze, als ze door zijn, worden ze uit de stal gehaald in afgesloten vrachtwagens en dan vernietigd. Even traumatiserend, man, om mee te maken. Ja, je kunt er dus ook als boer niet bij zijn. Het wordt gewoon allemaal geregeld. Je kunt erbij zijn, alleen je hebt er niks geen invloed meer op. Maar dat wil je ook niet zien. Dat wil geen mens zien. Ja, aan de lijn, meneer Fouché, u doet veel onderzoek naar onder andere de vogelgriep. Iets wat momenteel weer heel veel in het nieuws is. Maar wat is die vogelgriep nu precies? Nou, vogelgriep, dat zijn virussen, net als met COVID. Maar dit zijn virussen die van nature bij wilde vogels voorkomen als laag virulente virussen. En in heel zeldzame gevallen kunnen die laag virulente virussen muteren naar hoog virulente varianten. En dat gebeurt dan in pluimvee, waar het pluimvee dan ook snel dood aan gaat. En de variant waar we nu mee. Wat betekent dat hoog virulent? Hoogvirulent houdt in dat de kippen eigenlijk binnen 24 uur na infectie komen te overlijden. Okay. En dat is dus normaal niet zo met vogelgriepvirussen. De meeste van die vogelgriepvirussen doen dat helemaal niet. Daar hebben vogels eigenlijk nauwelijks last van. Maar enkele van die varianten zijn dus hoogvirulent en daar komen die kippen aan te overlijden. Okay. En dit virus, waar we niet mee te maken hebben, dat is een virus wat 25 jaar geleden in Azië in pluimvee ontstaan is. En sinds die tijd zo nu en dan met trekvogels meekomt naar Europa. Ja, maar dat vraag ik me eigenlijk af, hè? Want er geldt natuurlijk al een tijdje veel vogelgriep. En er geldt ook al een tijdje een ophokplicht. Hè? Pluimvee mag niet naar buiten. Maar toch lijkt het wel of het virus verspreidt zich nog steeds meer. Hoe kan dat dan? Ja, het virus verspreidt dus door wilde vogels. Hè? We hebben net het verhaal gehoord van die afschuwelijke ruiming met 189.000 dode kippen. Maar je moet ook weten dat er iedere week duizenden vogels, wilde vogels, ook doodgaan aan die infectie. Die dragen dat natuurlijk bij zich. En dan vanuit die wilde vogels komt dat zo nu en dan in pluimvee terecht. En dat is wat dan tot die grote ruimingen leidt. Ja, okay. Maar kijk, met die wilde vogels, dat is natuurlijk een oncontroleerbare situatie. Maar in het geval van zo'n enorme boerderij en de intensieve pluimveehouderij, moet je dat dan niet gewoon veranderen? Dat er gewoon minder dieren bij elkaar zijn? Ja, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Hè. Dus je kan je pluimveehouderij iets kleiner maken, waardoor je niet zoveel dieren hoeft te ruimen. Maar dat neemt niet weg dat dat virus nog steeds, ook als je 50.000 kippen zou hebben, dan kan het virus nog steeds binnenkomen. Dus de dingen die echt moeten veranderen zijn aan de ene kant de zogenaamde biosecurity op bedrijven. Om te zorgen dat je op geen enkel mogelijke manier meer die virussen uit wilde vogels kan introduceren in je stal. En het tweede waar we over kunnen gaan praten met z'n allen is of we die kippen niet zouden moeten gaan vaccineren. Er zijn vaccins beschikbaar tegen vogelgriep. In Nederland is besloten, of eigenlijk in de hele EU is besloten om niet te vaccineren in verband met export. Ja. Maar we zouden dat toch moeten heroverwegen nu we al 7 jaar op rij enorme uitbraken zien in Europa met ieder jaar weer miljoenen kippen die geruimd moeten worden. Ja. Hoe is de vaccinatiebereidheid onder de kippen? Weet u dat eigenlijk, meneer Fouché? Nou, de vaccinatiebereidheid onder de kippen die doet het niet zoveel toe. Die hebben niet zoveel te vertellen. Maar de boeren die vaccineren nu ook al tegen andere virussen. We hebben nog een andere lelijke infectie bij kippen, Newcastle disease. En alle boeren vaccineren daar al tegen. Dus in principe is de vaccinatiebereidheid onder boeren denk ik wel aanwezig. Als we daarover met z'n allen exportafspraken maken, dat die kippen en eieren nog wel geëxporteerd kunnen worden. Ja. Meneer Oplaat, is dat een goed idee, kippen vaccineren? Ja, dat is zonder meer een goed idee. Alleen het probleem is, er is nog geen goedgekeurd vaccin. Een vaccin moet namelijk het dier beschermen tegen ziek worden, maar moet ook transmissie tegengaan, zodat het niet verder gaat. Zeg maar, zoals je vergelijkt met COVID. COVID, hetzelfde verhaal, toch? Dan heb je dus het beschermt wel tegen ziek worden, maar niet tegen de transmissie. Okay. Een gevaccineerd persoon kan het nog steeds doorgeven. Ja, en dat wil je bij kippen niet. En is het dan ook niet ook zo dat het buitenland eigenlijk zegt, want veel vlees wat wij produceren in Nederland gaat naar het buitenland, dat het buitenland zegt, wij willen dat vlees niet als het gevaccineerd is? Of ze dat zeggen, is niet relevant. Het mag niet. Dat staat in de wet van de EU. En wij roepen al sinds 2013 dat we dat veranderd willen hebben. Alleen, dat gaat niet zo heel snel binnen Europa. Alleen nu heeft heel Europa last. Er is niet alleen meer landen die in, aan de kuststroken liggen met wilde vogels. Mm-hmm. Nu heeft de rest van Europa het ook. En misschien is er nu de opening dat het wel kan gebeuren. Ja. Wat Jan, die boeren die doen is al wel vrij veel aan die van voorzorgsmaatregelen. Maar jij zegt ook, de overheid moet nog eens een tweede keer nadenken over de natuurgebieden die het aanlegt. Wat bedoel je daarmee? Ja, nou, je ziet dus dat in het kader van de klimaatadaptatie wordt er heel veel rivieren verbreed en meer water aangemaakt, meanderende rivieren. Maar dan zie je dus waterplassen ontstaan. En dat werkt als een magneet voor meer watervogels. Dus je introduceert nog meer virus in een gebied. Als je zo'n gebied inricht met struweel bijvoorbeeld, zodat een gans daar niet prettig landt, dan hou je de rietzanger wel over, maar dan krijg je dus niet dat je nog meer virus... Trekvogels met eventueel met virus. Ja, precies. Maar meneer Oplaat, zouden wij ook niet een discussie moeten voeren over de intensieve veeteelt en zo, en het houden van pluimvee? Ja, het is, dat is niet de oorzaak. Als je die stal hebt, er zitten 1000 dieren in, of er zit een stal in met 100.000 dieren. Als die stal besmet raakt, moet die geruimd worden. Ja, dat is dus inherent daaraan. Dat begrijp ik, maar ik lees hier een stukje voor. Las ik laatst van Marion Koopmans, hè, die kennen we natuurlijk ook, bekende virologen. Die vertelde laatst dat ze bezig is met een onderzoek nog voor corona. En dan zegt ze, dan citeer ik: ik was met anderen al bezig met een heel breed onderzoek naar de effecten van zaken als klimaatopwarming en intensieve veehouderij op het ontstaan van dit soort virus. En met de vraag, zitten er niet gewoon grenzen aan de groei? Wat moeten we anders gaan doen? Ze zei, misschien moeten we die discussie gaan voeren. Hoeveel willen we reizen? Hoeveel vlees moet je willen blijven eten? Begrijpt u wat mevrouw Koopmans dan bedoelt? Jazeker, ik begrijp wat ze bedoelt. Alleen de Nederlander wil gewoon kunnen eten. En die wil niet alleen op een slaapblaadje willen eten. De Nederlander, dus veel vlees wat wij produceren, gaan naar het buitenland. Hè? Ja, dat is, als je kijkt, Duitsland die is niet zelfvoorzienend. En als wij dat vanuit de slachterij bij Venlo bijvoorbeeld naar het Ruhrgebied brengen, ja, heet het wel export. Ja. Maar dat is feitelijk een streekproduct. Het gaat wel de grens over. Dus, ja, precies. Ja. Een fysieke grens gaat het over. Maar de export dan blijft het export het is minimaal. Maar zijn wij dan verantwoordelijk voor dat de Duitsers vlees kunnen blijven eten? Nee, maar de andere landen om ons heen hebben minder gelegenheid tot landbouw. Als je kijkt naar de grondslag die daar is, als je naar Frankrijk rijdt, daar zijn jullie vaak geweest. En je kijkt naar die rotsgrond die daar ligt, landbouw is daar minder geschikt voor. Ja. Meneer Fouché, kan dit vogelgriepvirus nou ook eigenlijk overslaan op de mens? Dat is in het verleden gebeurd. Vooral in Azië zijn vele honderden besmettingen van mensen geweest, waarvan een groot deel ook met fatale gevolgen. Dit expliciete virus dat we nu in Nederland hebben, heeft nog niet voor problemen veroorzaakt in mensen. We zien het inmiddels wel in andere zoogdieren, zoals vossen en otters en zeehonden. En dat wekt dan toch wel de indruk dat we ook als mensen uit moeten kijken. En daarom heeft ook het Europese Centrum voor Ziektecontrole het risico voor mensen een stapje hoger gemaakt. Wanneer mensen veelvuldig met kippen in aanraking komen, dan is het een matige risico. Ja, maar een zeehond kan dus ook vogelgriep krijgen. Ja, op het moment dat er een zieke vogel op het water zwemt, dan pakt die zeehond hem. Maar die kan dan ook vogelgriep krijgen. Ja. En een vos precies zo. Ja. Meneer Fouché, wat vindt u er eigenlijk van? Als mevrouw Koopman zo'n discussie aan wil zwengelen over, er zitten grenzen aan de groei. Hoeveel vlees moet je willen blijven eten? Misschien moeten we dat eens wat minder maken. Wat vindt u daarvan? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Dus we moeten het Nederlandse landschap. Natuurlijk ben ik het ook met uw andere gast eens dat we die afstemming moeten hebben tussen natuurgebieden en de landbouwsector. En je wil eigenlijk geen hele hoge dichtheden hebben van de landbouwsector. En die landbouwsector midden in een natuurgebied kan natuurlijk ook niet. Dus daar zullen we aan de lange termijn planning iets moeten gaan doen. En wat mij betreft, en ook mevrouw Koopmans en vele anderen overigens, wij denken ook dat die dichtheid in Nederland wel iets naar beneden zal gaan moeten. Omdat de 100 miljoen kippen op een klein lampje is toch wel veel. U hoort het, meneer Oplaat, minder kippen. Ja, dat klinkt heel leuk, maar dat is geen oplossing daarvoor. Als je naar minder bedrijven toe gaat, dan krijg je dus wel meer kleine bedrijven. Dan heb je ze wel meer verspreid over het hele land. En de kans op introductie is natuurlijk vele malen groter. Ja, maar niet alleen minder bedrijven, maar ook minder kippen op de bedrijven. Ja, is goed, dan gaan we op een houtje bijten. Nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen. Maar, wat bedoelt u met op een houtje bijten? Ja, dat er geen geld meer te verdienen valt. Je ziet hoe eenvoudig de voedselsysteem in Engeland in elkaar klapte tijdens COVID, doordat er een paar vrachtwagenchauffeurs uitvielen. Er is geen voedselvoorraad in Nederland. Als wij de voedselzekerheid overboord zetten, dan worden we afhankelijk van voedsel uit derde landen. Ja. En we hebben gezien wat er met de mondkapjes is gebeurd. mondkapjes voor Nederland, die werden in Frankrijk in beslag genomen en voor eigen bevolking gebruikt. Nou, maar minder kip eten is dan toch een oplossing. Maar meneer Fouchet, ik wil nog even één ding van u weten. U deed een aantal jaren geleden onderzoek naar mutaties van die vogelgriep. Daar ontstond toen heel veel controverse. Waarom was dat? Nou ja, wij hebben uitgezocht hoe dit soort vogelgriepvirussen zich kunnen ontwikkelen tot een virus wat gevaarlijk is voor de mensen. Dat doen we natuurlijk omdat we graag de volgende pandemie willen voorkomen. Maar op het moment dat je dat soort onderzoek doet, dan is het wel zo natuurlijk dat je gevaarlijke virussen in je lab beheert. En daar was discussie over of wij wel aan alle eisen voldeden om die veiligheid te garanderen. Dat was natuurlijk zo, hè. Daar hebben internationale overheden over meegekeken. Maar ook het soort onderzoek waarbij je dus werkt met voor vogels gevaarlijke virussen. En je gaat daar zo experimenten mee doen dat het ook nog voor zoogdieren gevaarlijk wordt. Daar zijn natuurlijk ethische discussies over. Maar die zijn allemaal natuurlijk netjes gevoerd voordat we het onderzoek zijn gaan doen. We hebben alle toestemmingen gekregen daarvoor. Alleen was niet iedereen daar in de wereld van op de hoogte. Nee. Okay. Nou ja, het is nogal wat. Je werkt toch met een potentieel levensgevaarlijk virus. Je zou er per ongeluk eentje meenemen naar huis en het is gepiept. Ja, dat is zeker waar. Maar daar hebben we natuurlijk speciale labs voor gebouwd die internationaal zijn gekeurd. In Rotterdam staan de meest veilige labs die je kan voorstellen daarvoor. Mm-hmm. En die hebben we speciaal gebouwd om dit soort onderzoek te kunnen doen. Ja, Bart-Jan Oplaat, tot slot die boerderij waar u contact mee hebt gehad. Die kippenhouder hier in Bentelo, alle kippen kwijt. Hoe gaat hij nu verder? Ja, die moet nu wachten totdat hij gereinigd en ontsmet is. En dan, daarna moet hij, duurt het 30 dagen en dan komen er verklikkerkippen, bij wijze van spreken, die, om het virus aan te tonen of dat het virus er niet meer is. En als alles weer veilig is? Dan zou die opnieuw mogen opstarten. Maar dan is dus, waar haal ik op dat moment de kuikens vandaan? Want het was de bedoeling dat hij veel later weer bevolkt zou worden. Dus. Ja, maar het idee is wel dat hij doorgaat als kippenboer met dezelfde hoeveelheden. Ja. Goed, Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders en hoogleraar van het Erasmus MC, Ron Fouchet. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja, en dan is het hier tijd voor muziek. Frank Evenblij, jij hebt iets uitgezocht. Ja, speciaal voor ons. Ja, en ik hoorde, toevallig heb ik dit laatst op de radio gehoord. En ik denk, wat is dit herkenbaar? En je weet, ik ben een groot fan van Electric Light Orchestra. Ja, ik ken jou als een man. Je houdt van jaren 70, Progressive Rock. Ja, maar ik bedoel, André Manuel is net aangeschoven. ILO, dat is geweldig. Jeff Lynne, dat ben je met me eens, toch, André? Goed, in ieder geval, ik ben het wel nu met André Manuel eens. Nee, maar dit is, ik vind dat fantastisch, Jeff Lynne. Het zijn goede liedjes, absoluut. Geweldige arrangementen, maar ook veel gebruik van autotune. En dit leek er een beetje op. Super DB met Wait For Me. Across again, Kon nog maar af. Ja, nou ja, ik wilde de laatste klanken nog even horen. Je hoort niet door goede muziek heen te praten. Maar dit was Super DB met Wait For Me. Ik vind het echt een geweldig nummer. Ja, ik zag jou ook lekker meeswingen. Nou, het klinkt naar ILO. Het lijkt wel alsof we in 1973 zitten zo ongeveer. Maar heerlijk nummer, Frank. Dank je. Hier in de Hof van Twente ligt het kleine plaatsje Diepenheim. Een chic plaatsje dat zelfs stadsrechten heeft. Maar tijdens de industrialisatie werd het voorbijgestreefd door plekken als Oldenzaal en Enschede. Desalniettemin de moeite van het bezoeken waard, ja, en zegt men. Als u daar bent, dan heel misschien komt u wel zanger en cabaretier André Manuel tegen. Geboren, getogen en nooit vertrokken uit Diepenheim. Goedenavond, André. Goedenavond. Goed je weer te zien. Ja, ja, ik treed meer op bij jullie dan in de rest van Nederland. Ja, dat kan. Nou ja, dat zegt iets over ons programma, maar ja, ook iets over mij. Ja. Ook iets over jou, ja. Ja, ja. Het zijn barre tijden voor. Ja, en zeker deze laatste lockdown is voor mij eigenlijk wel te... Ik bedoel, je voelt dat het eigenlijk... Je snapt het niet meer en ik ben nou echt totaal helemaal... Nou ja, je klinkt alsof op het moment dat we je belden... dat je stond om uit een raam te springen of zo. Ja, maar ik woon op begaande grond, dus dat heeft heel weinig zin. Oké, gelukkig. En het gas is duur, dus ja, dat schiet ook niet op. Nee. Hey, wij spraken elkaar al eens eerder, waren we in Almelo. Toen vertelde jij, je bent bezig met een groot project... om alle dorpen en steden in Twente eigenlijk van een nummer te voorzien. Ja, ja, en er zijn er in totaal 90 als je alle buurtschappen en zo... meerekent. En ik heb net de eerste 15 op Spotify gezet. Oké. Okay. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Ga je er dan op uit? Nou ja, vanmiddag ben ik dus voor het eerst... Ik was nog niet bij Kloosterhaven. Dus zeg maar helemaal... Zeg maar, dus net iets onder de anus van Drenthe ligt. Dat is zeg maar het uiterste noorden van Twente. Daar ben ik nog niet zo vaak geweest. Dus er was vanmiddag even een wandel. En dan ga ik een beetje rondkijken wat er te doen is. En dan heb je... bruine haar en kloosterhaar. Je hebt allemaal haren en hoor. Hoor, vlakbij de Azen. En Engbertsdijks, Venen en zo. Dat zijn hartstikke mooie Natura 2000 gebieden... waar ongelooflijk veel kippen vrij zou kunnen lopen. Ja, gewoon buiten. Ja, maar... Niks, geen mondkapjes op, anderhalve meter afstand, niks. Toch? Nee, die kippen die doen er heel weinig uit. Hey, maar dan ga ik dus kijken naar... en dan loop ik door zo'n omgeving en kijk, waar zit hier een liedje? En soms zit er dat meteen, dan voel ik meteen van... ah, hier kan ik wel... Ik zat vanmiddag een beetje te denken over... wel kloosterhaar, monniken, eenzaamheid. En nou ja, en toen ben ik maar weer gaan wandelen. Maar het lukt ook niet altijd meteen, zeg maar. Maar zijn er wel al nieuwe inzichten ontstaan? Over Twente in het algemeen, naar aanleiding van je bezoeken en je liedjes? Nou, ik heb vorig jaar, zeg maar, het hele jaar heb ik gewoon een maand gewandeld. Dus echt gewoon 30 dagen, totaal. Dus elke dag 2 uur wandelen, dan kom je eraan. En ik heb het nou zo langzamerhand wel een klein beetje gezien. Ja. Het is niet dat dat er heel veel geheimen nog verscholen zitten in Twente. Het zit meer in de mensen. Nou, je wil eigenlijk heel graag ook elke keer als je ergens bent... ook 's middags op een terras kunt zitten of een kroegje induiken... om een beetje contact te zoeken met mensen. Maar dat kan natuurlijk ook afgelopen jaar bijna niet meer. Dat maakt het zo af en toe wel moeilijk om nog te zoeken naar een nieuw verhaal. Snap ik. Vandaag zijn we in het Hof van Twente. Jij komt hier natuurlijk vandaan. Ja. Het is een gemeente met veel verschillende dorpen. Ja. Wat is nou typisch Hof van Twente? Het typische aan de Hof van Twente is dat inderdaad alles een beetje bij elkaar geveegd is. Ik kom zelf uit Diepenheim en dat was samen met Goor vroeger een rode gemeente. Partij van de Arbeid gemeente. En dat was altijd zo. Dat bleef ook heel lang zo. En toen zijn we gefuseerd met Hengevelde, Amdeln, Delden en Markelo. En nu zijn we een CDA-bolwerk. En ja, dat is allemaal wel... Ja, daar kijk je bedenkelijk bij. Ja, nou, het drukt de stempel op een gemeente waar ik... Je mist gewoon het andere geluid, zeg maar. Je mist een beetje de anarchie en je mist een beetje het verzet. En het wordt allemaal een beetje gelijkgeschakeld. Ik snap wel dat mensen in Den Haag gewoon graag willen... dat Nederland binnenkort bestaat uit één gemeente. Maar ik hou zelf gewoon van... Gewoon de Randstad. Al die kleine dingetjes wel. Die kleine verschil maakt natuurlijk de mensen. En dat maakt natuurlijk ook prettig om ergens te wonen of niet. Nou steek jij vaak de loftrompet over Twente en omstreken. En ja. Zo. In de columns, Maar in columns lezen wij ook wel eens tussen de regels door... dat de Randstad Amsterdam, dat is niet jouw meest favoriete deel van het land. Nee, maar ja... Ik ben wel een enorme fan van Rotterdam bijvoorbeeld. Ik vind Rotterdam een geweldig mooie stad. Ik vind Rotterdam ook een hele mooie stad om te stappen. Maar Amsterdam is gewoon verschrikkelijk. Omdat daar ook eigenlijk alleen maar provinciaal naartoe zijn getrokken... de afgelopen 30 Zoals jaar. Zoals Erik Dijkstra bijvoorbeeld. Ja, en die de boel Jij ook toch? Maar ik kom uit Den Haag, dus ben ik toch geen provinciaal? Nee, maar die mensen die gaan er naartoe. En ik heb een kameraad, die is ook cabaretier. En die vertellen dat ze... Dan gaan ze naartoe en een week later springen ze... Hooghollands. En dan denk je van, ja, dat doet een beetje normaal. Je bent gewoon een Twentse boer. Ja, doe nou je betterpunt dan ons. Ja, maar dat doe ik toch ook niet. Nou, maar goed. We zitten nu in Delden. Ik kijk me niet zo gemeen aan, andere man. Ja, ja, ja. Wacht van. Ja, ja, omdat hij gelijk heeft. Ja, dat is zo. Waar, man. Maar we zitten nu in Delden en daar heb je ook een nummer over. Waar gaat dat over? Ik wandel ook veel in Delden, want Delden heeft natuurlijk... Kijk, Twente natuurlijk vooral ook... aan de ene kant is het geluk, is dat er vrij veel adel was van vroeger uit. Je hebt heel veel kasteel en je hebt hier in Delden Twickel. Mooi, en daardoor is de omgeving heel groen. Ja. Dus er is gewoon weinig volgebouwd met industrie of wat dan ook wil. En daardoor is het ook wat slaperig overal. Maar de natuur is geweldig. En ik was een keer in Delden. En je hebt hier volgens mij bijna jaarlijks een bijeenkomst van Keep Them Rolling. Zeg maar. Oh ja, met die oude Tweede Wereldoorlog. Ja, die mensen die in het verzet gaan als de oorlog 30 jaar voorbij is. Dat ze denken van nu kan het. Maar goed, die apparaten die zijn nog wel uit die tijd. Die, hè? Oude tanks. Allemaal origineel. Maar ze wilden allemaal in een Amerikaanse... lege truckerij, terwijl ik denk van, nou ja, als je gewoon dicht bij jezelf blijft, moet je gewoon in een nazi-trucker rondrijden. Ja. Nee, maar, ja. Maar daardoor, nee, maar zonder geheim, bedoel, ik dat verhaal schoot me te binnen toen ik die liedjes aan het schrijven was. Ik denk van, ik wil wel iets doen met de Tweede Wereldoorlog. En toen, wat je ook in Delden hebt, is als je hier de rondweg overrijdt, is een enorme hoeveelheid bruggen. Maakt niet uit waar je staat in Delden. Je kunt gewoon oversteken richting Twickel. Er zijn, ik weet niet hoeveel, loopbruggen, gewone bruggen, fietsbruggen. En daar heb ik een liedje over gemaakt. Want wel, bruggen, okay. Arnhem, Deventer. Ja, ja. Ja, dus, ja, nou, wij zijn nieuwsgierig. Ja, dacht ik al. Ja, en André, wat is de titel? Loop even naar je plek. As. Het heet As. Nou, loop richting Twickel. Ja, dan zorgen we dat je gauw. Erik Dijkstra jouw prachtig aankondigen. Hier is die, de Bart van Twente en omstreken. Het orakel uit Diepenheim. Ja. De man die nu de gitaar ter hand neemt. Met een prachtig nummer over Delden. Het heet As. En hier is die, live en direct, André Manuel. Als het dom geluk weer op is, als geen wal het schip wil keren, als stilstaan op de mode is, als het volk weer wil marcheren, als de blanke top de duinen homeopathisch wordt verdund, als de Duitsers er weer zin in hebben, als er nieuwe Joden zijn. Als het weerloze kapot moet, als de eer moet worden red, als de deugers in het geweer, als de drummers in het verzet, als de woorheid op de lippen, ons verveelt, als er niks van is leert, dan kan ik nu alvast vermelden, geen hond zet straks iets op het spel. Nooit meer bevrijdingsdag in Delden. Het is net een brug te veel. Ja, prachtig mooi. Ja. André Manuel met As. Literatuur voorbij. Of in het haardvuur. Ja, er is geen ontkomen aan in onze literaire rubriek deze week. We zijn namelijk neergestreken op hoogst vruchtbare grond als het gaat om een literair talent. Ik weet niet wat er hier in de mest zit, maar het bracht bijvoorbeeld mooi wel Tommy Wieringa voort. Doe maar ook de man die de favoriete dichter is van heel veel Nederlanders. In ieder geval ook van mij. Hij werd verkozen tot allereerste dichter des vaderlands, maar sloeg die titel af. Net zoals de koninklijke onderscheiding die hem werd aangeboden. Niet alleen dichter was hij, maar ook een gelauwerd psychiater. Bijzondere man, geboren hier in Goor, Rutger Copland. Ja, Copland was een van de Nederlandse populairste dichters. Bekend van gedichten als Jonge Sla en Onder de Appelboom. En hij schreef een prachtig gedicht over het Hof van Twente. Of eigenlijk over Goor. Luister maar. Mijn herkomst is te raadselachtig om te beschrijven. Te vanzelfsprekend voor meer uitleg dan deze. Ik ben omdat ik er ben. Ik lees in het Bijbelboek Psalmen en herinner me hoe mooi Twente is. Er moet een toevallige God zijn. Ja, wij hoorden Theo Hackert, journalist van Tubantia. Want Rutger Copland is al een tijdje gestopt met roken. Ja. Mooi dat je er bent, Theo. Ja, graag. Want Rutger Copland, dat is toch eredivisie Nederlandse poëzie. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zo zeggen. Dat klopt. Ja. En dan zijn we in Goor. Je zou zeggen, daar zijn we trots op, maar niemand weet dat. Nee, hij werd in 1934 geboren hier in Goor. Was hij zelf eigenlijk verknocht aan Goor en aan Hof van Twente? Nou, hij heeft er 5 jaar gewoond, dus dat is een beetje weinig. In interviews heeft hij gezegd dat hij in ieder geval van zijn eerste woning... dus hij is geboren aan de Delftse straat, dat je daar niets meer van weet. Maar als je op je derde verhuist, dan is dat ook wel logisch. Ja. En op zijn vijfde zijn ze, of, toen hij 5 was, zijn ze verhuisd naar Bussum. En heeft nog wel enige herinnering aan Goor, maar... En is hij wel terug geweest eigenlijk? Ja, ja, hij is wel terug geweest. Op het tweede adres in de Wemen in Goor... daar heeft hij wel eens aangebeld bij het huis waar hij dus gewoond heeft tot 1939. En hij heeft zich echt bekend gemaakt. Zo, want ik ben Rutger Copland. Ik heb hier gewoond. Gewoond. Ja. Ja. Nou, wat zeiden ze? Nou, verrast, kom binnen. Dus, hoor, nou, hij ook wat. Ja, op de koffie kwam hij dus. Nou. Prima. En dat is waarvan bekend is dat hij terug is geweest. Ja, maar hij heeft ook in interviews wel eens gezegd... ik herinner me een interview met de laatste regel was... ik ga nooit meer naar Goor. Dus hij stond er een beetje wisselvallig. Oké, okay, maar is men dan in Goor nog enigszins trots of zo op Rutger Copland? Nee. Er is een beroemd initiatief geweest van de uit Goor afkomstige... en in Delden woonachtige kunstenaar Sepp Baarder. Die had bedacht, ik zoek een gedicht uit van Copland... want hij is een soort in Goor geboren. En dat maken we op een parkeerplaats. Er is midden in Goor is het gemeentehuis voor de Hof van Twente. Daarnaast is het theater de Rechhof. En daarvoor is het parkeerplaats. En als we nu al die vakken nou eens vullen met een deel uit een gedicht... Ja. Dan zie je het nooit, want er zaten altijd auto's op. Maar die ene keer dat alles leeg is, kun je het gedicht lezen. Oké, helemaal vanaf boven. Vanaf boven, of in een drone, of vanaf het gemeente. Ja, een gedicht op een parkeerplaats, het is een beetje... Ik vind het wel mooi bedacht. Nee, het is een beetje een dubieuze eer. Vind je dat een dubieuze eer? Ja, dat vind ik toch niet juist. Als je die kan lezen... Maar het is toch wel ook een soort van kunstwerk. Dat je het pas kunt zien als de auto's weg zijn, die ene keer of zo. Ik heb liever dat het altijd leesbaar is. Welk gedicht is het, Theo? Het is het gedicht, dat heet een... uit de bundel een lege plek om te blijven. En dat is natuurlijk wel mooi, want dan gaat het over parkeren... een lege plek om te blijven. Ik zal het voorlezen. Ja, vraag. Ja. Je bent er nou toch. Ga nu maar liggen, liefste, in de tuin. De lege plekken in het hoge gras. Ik heb altijd gewild dat ik dat was. Een lege plek voor iemand om te blijven. Ja, nou, het is wel een prachtig mooi gedicht. Ja, vind ik schitterend. Frank. Te mooi voor op een parkeerplaats. Ja, maar dan moet je nu de mensen in Goor oproepen... om allemaal die auto's weg te halen, zodat ze het kunnen zien. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Nou, één keer per jaar op het gekoppeld dan mag niemand de auto daar parkeren. Het plan is hier doorgegaan. Het is er helemaal niet. Nee, het is er niet. Nee, dat vind ik helemaal erg. Uiteindelijk was het klaar. En toen heeft het college gezegd, het is te duur, ga hier door. Nou ja, ik weet niet wat ik hoor, Theo. Ik dacht dat het echt gebeurt. Maar het is niet doorgegaan. Het is niet doorgegaan. Wat vind je daarvan? Sterker nog, Sepp heeft nog plantschadevergoeding gehad. Want hij heeft er kosten gemaakt. Dat heeft hij teruggekregen. Maar wat vind jij ervan dat niet is doorgegaan? Ja, ik vind het wel een beetje typerend ook. Maar op hetzelfde plein, daar staat wel een citaat van Bert Haanstra. Haanstra is helemaal niet in Goor geboren, maar in Holten. Maar die heeft wel lange jaren in Goor gewoond. En daar staat Bert Haanstra en zijn geboortedatum en zijn sterfdatum. En daar staat van, naar mensen kijken is van alle tijden. Daar staat er wel, langs de rand van. Nou, dan hoort Copland daar toch ook. Wij waren vorige week nog in Groningen. Volgens mij staat er op het station van Groningen... staat gewoon een heel van Copland. Ja. Ja. Daar zijn ze wel trots op. Ja. Jij hebt Copland. Jij kwam al eens bij Copland op de koffie. Ja, niet letterlijk, maar ja. Je hebt hem een aantal keren ontmoet. Ik heb hem drie keer... Wat voor man was het eigenlijk? Ja, het blijkt ook wel. Hij heeft dus een lintje geweigerd. En hij wilde ook niet de eerste dichter des vaderlands zijn. Hij is een beetje een eigen gereide man. Nukkig, zo nu en dan. Wat dat betreft een echt Twent, zou je kunnen zeggen. Ja, echt wel. Wat daar betreft zit er toch iets van Goors in, ja. hij heeft een auto-ongeluk gehad in 2005. Ja. En dat is toch wel, dat was heftig. Want hij had een hartaanval en toen reed hij tegen een boom. En dat hij overleefd heeft, is mooi. Dat heeft heel lang geduurd voordat hij weer een beetje... Boven Jan was. Daarna heb ik hem nog twee keer geïnterviewd. En dat waren toch heel, heel bijzondere avonden. Want kijk, ook al weet Goor het bijna niet... die avond in de Regenhof in Goor zat de hele zaal vol. En ook het balkon. Kom daar eens om, André. Hè? Ik kijk even André Manuel. En ik heb met hem afgesproken... begin maar met poëzie voor te lezen. En als mij een vraag invalt, dan stel ik een vraag. Dus ik heb hem 3, 4, 5... gedicht laten voorlezen en toen lessen wat voor van de, waar de Beatles in voorkomen. Er is een bundel van hem, die heet Het Orgeltje van Yesterday. Volgens mij zit er in Yesterday geen orgeltje, maar die bundel heet wel zo. Ja. Dus heb ik hem gevraagd van, wat heb je toch steeds met de Beatles? En daarna heb ik niks meer gezegd. En toen ging hij nadenken, heel stil. En toen bedacht hij ter plekke een antwoord. En heb ik hem laten uitpraten tot hij echt bij het laatste punt was. En dan stelde ik een volgende vraag. Het was muisstil. Ja. Zeer indrukwekkende man. Ja. En later kwam er iemand bij mij van Lochem. Wil je ook zo'n avond nog een keer in Lochem doen? Dat heb ik nog een keer in Lochem hetzelfde trucje uitgehaald met hem, zeg maar. Ja. Dus als je hem de ruimte gaf om hem te laten denken... dan had je een fantastische avond. Ja, het was natuurlijk wel inderdaad, je vertelt over dat ongeluk wat hij heeft gehad. Hè. Hij lag toen een hele tijd in het ziekenhuis. Het ziekenhuis waar hij als psychiater zelf gewerkt had. Ja, dat is ook zo bijzonder natuurlijk. Ja, en er werd wel serieus toen gevreesd voor zijn leven. Ja. Er werd na die tijd toen een documentaire over hem gemaakt. De Taal van het Verlangen heette die. En hij vertelt daarin over het herstelproces. Ik was niet te hanteren. Bovendien ook buitengewoon verstoord. Ook... agressief. En toen ben ik overgeplaatst naar de afdeling psychiatrie. Dus een gesloten afdeling van het academisch ziekenhuis. Dat was de afdeling waar ik zelf hoofd van geweest was. Dat is ook apart. Dan lig je op de afdeling waarvan je zelf ooit de baas bent geweest. Ja, en dan zo nukkig, agressief. Ja. Ja. Maar wat is het nou dan met die gedichten van Rutger Kopland... dat zoveel mensen... Maar dat is natuurlijk een populaire dichter. Hè? Waarom spreekt het zoveel mensen aan? Omdat het... eenvoudig lijkt, omdat er veel paradoxen in zitten, omdat het vol zit met natuur. Ik denk dat het heel dicht bij de mensen staat, heel herkenbaar is. En ook heel begrijpelijk wel. Ja. En ondanks die rare paradoxen, die schijnbare tegenstellingen, vinden mensen dat prachtig. Ja. Nou, laten we nog eentje doen. Jonge Slaar. Dat is echt een klassiek. Dat is jouw lievelings. Lievelings. Ik heb iedere dag natuurlijk een ander lievelingsgedicht. Hè? Dat is ook niet waar. Het ontroert. Wel, ja. Ja, waar gaat het over? Jonge Slaar werd toen een tijdje heel populair... omdat Kader Abdollah het in Zomergasten ook voorlas. Ja. En hij heeft toen met Jonge Slaar... dit hij die gereden zo apart. Jonge Slaar. Ja. Dat was een mooi fragment. Ik zal het voorlezen. Graag. Jonge Slaar. Uit 1970 is dit. Alles kan ik verdragen. Het verdorren van bonen, stervende bloemen. Het hoekje aardappelen kan ik met droge ogen zien rooien. Daar ben ik werkelijk hard in. Maar jonge sla in september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes. Nee. Ja, prachtig. Het is toch mooi, Frank? Ja, ik vind het prachtig. Ik ken het ook. Ja, Theo, dan is het toch tijd voor de allerbelangrijkste vragen van deze avond. Ja, het hoort nou eenmaal onlosmakelijk bij deze rubriek. Is het nou literatuur voorbij of voor in het hartvuur? Wat dacht je? Voorbij natuurlijk. Ja, ik snap het heel goed. Ja, dank. Absoluut. Ja, veel dank. Tubantia-journalist Theo Hakkert over dichter Rutger Kopland. We gaan luisteren naar muziek. En Erik, jij hebt ook wat uitgezocht. Ik heb ook wat uitgezocht voor jou deze week, Frank. Ja. Veel in het nieuws geweest. Ronnie Spector is overleden. Ja, ja. Ronnie Spector. Is dat de familie van Phil Spector? Nee, die was jarenlang getrouwd met Phil Spector. Oh, weet je wel, Phil Spector, The Wall of Sound. Maar Ronnie Spector was altijd de leadzanger van de Ronettes. Ja. En ik hou heel erg van de films van Martin Scorsese. En vooral van zijn... Kijk je elke dag wel eentje van? Nou, iedere week wel eentje, ja. En vooral deze, Mean Streets, dat was zijn echte doorbraakfilm. En dan heb je die beginsequentie. Dan zijn we in New York, jaren 70, een beetje small-time gangsters. Was ook de grote doorbraak van Robert De Niro eigenlijk. En aan het begin hoor je muziek van Ronnie Spector. Dan hoor je Be My Baby van de Ronettes. En de manier waarop dat klinkt, net een heel klein beetje overstuurd, maar eigenlijk nog net mooi. Ja? Zeg maar niet de slijmerige ILO van jou net, maar gewoon net een beetje in het rood en het is net lekker. Be My Baby van The Ronettes. Dat waren de Ronettes met Be My Baby. En ik ga morgen meteen weer Mean Streets kijken. Ja, Erik, we zitten hier in de gemeente Hof van Twente. Het is een mooie plek in de regio van wat mij betreft een van de allermooiste tradities van ons land. Dat is namelijk het midwinterhoornblazen. He, van die lui op een grote hoornblazen waar dan zo'n oergeluid uitkomt. Ja, ik ken het wel van vroeger. Ik ben er niet zo gek op, Frank. We doen het echt vooral voor jou, dit onderwerp. Ik had vroeger als kind altijd al een heel klein beetje een hekel aan. Ach, ben je toch een ontzettende zure lul? Dat kun je niet zeggen op Radio 1. Ik weet toch altijd... Zure lul. Weet je, rond de jaarwisseling hebben we bij mijn schoonfamilie... en dan hoorde je dat geluid. En dat komt dan gewoon rechtstreeks je borstkast in. Dat wordt, de oertijd wordt in je gecatapuleerd. Puteerd. Dit... Hier, zie je, ik ben helemaal van slag. Hoor je het? Dat vind jij mooi. Dan heb jij het gevoel dat jij in de oertijd zit. Ja, heerlijk. Ja. Ik heb in ieder geval een midwinterhoornblazer uitgenodigd. Bij ons is aangeschoven Silvo Bussers, voorman van de midwinterhoornblazers Goor Diepenheim. Goedenavond. Goedenavond, heren. Ja, ik vind het persoonlijk echt mooi. Erik die vindt het echt verschrikkelijk. Maar even voor de luisteraar, wat is het precies, midwinterhoornblazen? Midwinterhoornblazen is het een traditie voor de donkerboze geesten om hem weg te jagen. Maar het is eigenlijk een heidens gebruik. Heidens gebruik? Ja. Ja. Wat is het verhaal daarbij? Het is echt dus om de geesten weg te doen. Ja, de donkere boze geesten. Dus je hebt vanaf de eerste advent tot de drie koningen... heb je de dagen worden korter, de nachten worden langer. Ja. Dus het wordt donkerder. Dus de mensen die dachten van, ja, wat moeten we doen? Dus je moet wat. Je moet wat, hè. Ja. En vooral in de oertijd. Dus daar komt de oertijd een beetje tevoorschijn. Dus die bliezen op de koeienhoorn, ossenhoorn. En zo geleidelijk kwam de midwinterhoorn ook. Ja, ja. En zolang daar begonnen te blazen, dachten ze van... Hey, op een gegeven moment... Het hielp. Ja, het wordt weer lichter. Ja, ja, ja. Toen stopten ze. Maar in rond 540... wat Paus Gregorius, die wou het een beetje verkersten. En al die heidense gebruiken weghalen. De paasvuren en noem maar op, de rommelpotten en alles. Rommelpot? Ja, rommelpot? Vuurwerk uit de oertijd? Ja, met een foekenpot. Kakabietschieten. Nee, maar het is een bloemenpot, een aardewerken pot met een varkenblaas erop. Met een rietje erop en dan even een paar dagen drogen. En dan even een beetje spie in handen. En dan heb je... Een fokkenpot. Oké, maar dat is de rommelpot. Maar laten we het nu even nog bij de midwinterhoorn houden. Erik, ik wil er even terug op. Als jij het ook over jouw jeugd... dan zeg je altijd, ik kom uit Donker Twente. Had jij wat vaker op die midwinterhoorn geblazen... dan was het een stukje lichter. Ah, houd toch op, man. Ja, daar heb je de witte wier voor, hè. Maar je hebt hier zo'n ding op tafel liggen. Iedereen kan het toch erop blazen? Dat is toch niet echt een truc of zo? Nou, nee. Je moet nog wel een beetje inhoud hebben. Ja. En lipspanning. Lipspanning? Dus, de lipspanning is van belang. Dus als je veel kust met meisjes, dan komt dat wel goed. Oké. Okay. Nou. Maar je hebt niet bij de voice of zo, hè? Je kijkt me nu aan. Nee, maar het is niet zo dat als je dat voor de eerste keer. Want ik denk dat ik dat wel kan, namelijk even. Nou ja. Er zijn heel veel mensen die denken van. Nou, je pakt een horen en. Mag ik het even proberen? Nou. Je mag het proberen, maar ik doe het niet. Hoezo niet? Nou, het is echt een gebruik. Je begint vanaf de eerste vent tot de drie koning. Niet eerder, niet later. Drie koning, ja, 6 januari, hè? 6 januari. Maar nu blaas je eerder of later... dan blaas je Herodes naar kinderke Jezus en de woning hem. Want dan wordt Paus Gregorius nog weer boos en die komt weer terug. Dus dat kon niet hem. Ja, maar ik bedoel, dus een beetje het gebruik. Maar kijk, ik wil het wel proberen, maar ik wil eigenlijk gewoon even horen hoe het echt klinkt. Nou, dat hebben we net gehoord, het fragment. Maar Silvio, je hebt hier die... Maar we gaan absoluut niet blazen, want er is een man geweest... die is uitgenodigd door een sheik in Dubai. En die kwam midden in de zomer kwam die over het strand in Huppel met een midwinterhoorn. En die is gewoon gerouilleerd. Die hoeft nergens meer te blazen hier. Die man is gerouilleerd? Ja. Omdat hij voor een sheik op dat ding heeft gebracht? Ja, nou, die heeft een mooie vakantie gehad, maar die hoeft nooit weer ergens... Je hoeft nooit meer weer te melden? Nee. Maar dat is toch krankzinnig? Ja. Dit is de Taliban, is dit? Ja, uiteraard. Dat is al die om niet meer hoort te mogen toeteren. Ja, je mag wel blazen, maar niet meer in clubverband. Oké, maar je bent nu niet in clubverband. We zijn nu even ant genoeg. He? Klein stukje? Nee, nee, doe ik absoluut niet. Ah, ja, dat kan toch wel een klein stukje. Maar waar ben je dan? Maakt net iemand dat hoort? Nee, ja, er horen er genoeg nog over heel Nederland. Maar ik ga het gewoon niet doen. Nee, maar uit angst voor dat je geroeid. Nee, dat is gewoon, we hebben dat afgesproken met de stichting Midwinterhoorn. Een grote stichting. Ja, maar en, anders krijg je dan een boete van 200 euro. Nee, geen boete, maar het is gewoon principe. En dat doen we gewoon niet. We blazen niet eerder en niet later. Oké, okay, maar dit is ook een beetje, je bent op de radio. Dat is toch een soort reclame? Ja, nee, maar daarom moeten ze ook vanaf de eerste vent tot de drie koningen komen ze toch naar Twente toe. Blaas jij dan even? Mag ik er even één keer op blazen? Ja, ja, of krijg ik dan ook een klap? Nee, nou, ja, de serie lippen, denk ik. Maar het heeft wel gevolgen. Jij mag nooit meer van je leven lid worden van een club Midwinter. Nee, maar mag ik nooit meer. Wel bij jouw oor. Nee, oké, okay, doe maar dan, doe maar dan. God. Dat ding is normaal heb je ook zo'n probleem. Nou, ik vind het niet slecht leven. Doe nog een keer, nog een keer. Oh, het is een zieke olifant, volgens mij. Ja, maar Silvo, wat is dit? Wat doet hij niet goed nu? Is de lipspanning niet nou, goed? De lippen moet je als een teut maken. En een... Oh, je kop op. Ik heb helemaal een vuvuzela. Probeer het nog één keer. Probeer het nog één keer. Jij bent een twint. Jij kan niet. Kijk, je hebt nog niet je klauw of is op stuk? Oké, okay, blijf praten. Ja? Komt ie aan. Ja. Ja, jij klinkt toch ook... Dit lijkt wel een mislukte kachelpijp waar je doorheen aan het blazen bent. Ja, Silvo, jij wil het dus niet voordoen nu voor ons. Nee, nee, nee, maar dat doe ik ook echt niet. Het is gewoon de afspraak wat we onder de Midwinterhoornblazers hebben. En, ja. We gaan absoluut... en geen flauwekulletjes. Nee, dat doen we niet. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, maar ik kom uit deze regio. Maar ik heb altijd begrepen eigenlijk, dat het, wat er wordt altijd wel verteld, eeuwenoude traditie. Ik heb altijd begrepen, en dat las ik ooit in een mooi artikel van J.J. Voskuil, volkenkundige, beroemd schrijver van het bureau en zo. Die zei helemaal niks ervan, dat is gewoon geïntroduceerd. Begin 20e eeuw, iemand die was op vakantie in de Alpen, die nam zijn hoorn mee en die bedacht een mooi verhaal omheen. En in één keer hadden we een traditie hier. Nee, dat is niet waar. Want, we hebben een heel mooie Bijbel, dat is Everhard Jans. Die heeft alles opgeschreven, samen met de heer Borgheus en Reef, de voormalig Reef van de Wegenbouw. Die mannen die hebben in de jaren 50, 60 hebben ze met de bandrecorder en een notitieboekje zijn ze rond Twente gegaan. Ja. Hebben ze bij een aantal erven waar ze wisten waar er werd geblazen nog, hebben ze gevraagd van hoe of wat er gebeurd is. En heel veel oudere boeren vertelden nog, maar mijn opa. En dus het is echt van generatie op generatie. Dat is dun bewijs. Hè? We hebben net nog over dat ze hier op mammoetborden stonden te blazen. Ja, dat kan ook. Ja. Nee, maar het is echt dat is, en het nobele, die hebben alles opgeschreven in de loop der tijden. Maar de boerengebruiken werden alleen verhalen op verhaal en vader op zoon. Dus daar heb je... Maar Silvio, jij kent dat verhaal toch wel? Dat het eigenlijk gewoon geïntroduceerd is begin 20e eeuw. En dat het eigenlijk helemaal niet zo'n hele oude traditie is. Die verhalen ken jij toch ook wel? Die ken ik, maar net wat ik zeg hier in het Bijbeltje. Van Everhard Jans, Everhard Jans van de Bijbel van de Midwinterhoornblazers. Oh. Is het gewoon in de 14e eeuw is die al verorven van vader op zoon. Jij gelooft het niet. Notarieel is dat vastgezet. Nee, jij denkt dat het onzin is. Nee, ik geloof daar niet in, maar ik geloof ook niet in de Bijbel, Frank. Nee, dat is ook weer waar. Maar ik begreep wel dat de Midwinterhoorn ook in de Tweede Wereldoorlog is ingezet. Dat klopt. Het is natuurlijk maar waar was de Midwinterhoorn fout in de oorlog dan? Nee, de Duitsers wat eraan kwamen. Oh, oké. Nee, maar waarom werd het gebruikt? Het werd gebruikt omdat hier op het platteland had je heel veel boerderijen ver van elkaar afstaan. En dan hadden we hier behoorlijk wat onderduikers. En als er op een gegeven moment onderuit kwam met een aantal Duitsers, met een vrachtwagentje of jeepje. En de buurman die zag het, mm-hmm. Die pakte de hoorn en die blies. En met goed meer wind en goed vriezend weer, klinkt die 7 kilometer, 8 kilometer ver. Ik ben blij dat ik in de Tweede Wereldoorlog geen buurman van jou was, Erik Dijkstra, want dan was ik mooi te pakken genomen. Ja, stel je niet zo aan. Ik zou zeggen, wat mij betreft wordt het verboden, tenzij het oorlog is. Oh ja, vind je dat? Nou, dan is het toch handig om elkaar te kunnen waarschuwen. Ja, dat is zeker waar. Maar Silvio wil dat er gewoon doen, als het maar niet na Drie Koningen gebeurt. Nou, probeer jij het nog één. Ik ga het straks in de reclame nog één keer oefenen. Probeer het even nog één keer. Ja. Nee, goed, ik gun jou alle liefde, Silvio. En blijf nog heel lang blazen wat mij betreft. Nou, maar dat gaan we zeker doen. Zo is het. Maar mensen die de Midwinterhoorn nog willen horen, die moeten dus bijna weer een heel jaar wachten. In ieder geval voor live, maar dan heb je ook wat. Silvio Bussers, voorman van de Midwinterhoornblazers, Goor Diepijn.

Het weer, de buien trekken naar het oosten weg. En vannacht is het droog. Minima vannacht rond 3 graden. Morgen meer zon, vooral in het westen. In het binnenland kan lokaal wat regen vallen. En afhankelijk van de zon wordt het 7 tot 9 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Alle ondernemers opgelet! Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Zonnepanelen op het dak. Goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. Maar wat als de gemeente ervoor gaat liggen? Nou, zie ik ze niet liggen. Het zou de karakteristieke eigenschappen van het daklandschap te veel aantasten. Hoe frustrerend is dit? Enorm frustrerend. Pointer, vanavond bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Even blij ter plekke live vanuit Hotel de Zwaan in Hof van Twente. Ook in deze streek worden horeca-eigenaren steeds onrustiger. Financieel staat het water aan de lippen. Die Omicron-variant lijkt qua ziekenhuisopnames toch een beetje mee te vallen. En dan wordt hier net over de grens ook nog eens flink gegeten en gedronken in de Duitse horeca. Straks twee gefrustreerde horeca-eigenaren. Ja, en hier in de Hof van Twente ligt het motocross-circuit van Markelo, wat de thuisbasis was van Gerrit Wolsink, alias de Flying Dentist. Goeie bijnaam. En wist u dat Oerend Hart, die knijter van een hit van Normaal, die gaat dus eigenlijk over Gerrit Wolsink. En er is nog meer muziek van André Manuel. Het gaat over de beruchte moordenaar Hutteklaas. En in onze ijskoude verhoorwagen wacht burgemeester Ellen Nauta in spanning af. Maar nu eerst, wat denken de mensen uit Hof van Twente aan bij de woorden Hof van Twente? Denk het aan Hof van Twente. De omgeving is werkelijk waar prachtig. Het zit vlakbij het bos, mooie campings eromheen. Ja, ik heb het hier super naar mijn zin. Ik woon en werk hier al mijn hele leven, dus ik zou hier ook niet zo heel graag weggaan. Denk het al van Twente. De mensen die heel goed met elkaar omgaan, erg saamhorig om zo maar te zeggen. Zijn allemaal vrij nuchter. Ja, dan denken wij toch wel aan Dika, denk ik, ja. Hè? Ja, Dika van de Kruisweg uit Markelo, ja. Dat is echt wel de discotheek van hier. Daar heb ik voor de eerste keer getonkt eigenlijk daar. Oh ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja, denk ik aan de Hof van Twente en dan denk ik aan de school in Volkswezen in Goor. En de mensen hier zijn gewoon heel direct. Gewoon als er iets niet aanstaat, dan hoor je het meteen. Is dat een prettige eigenschap? Ja, voor de een wel, voor de ander niet. Ja, voor mij maakt het niet uit. Ik vind het wel prettig. Weet je meteen waar je aan toe bent. Ja, in de buurt hier zijn veel zuipketen. Waar jongeren weekends gewoon bier drinken. Ja, toch wel het school in Volksfeest. Wat is het dan? Wat houdt het dan precies in? Een grote tent op een schoolfeestplein. Veel bier voor degenen die dat heel lekker vinden. Ja, het is toch ook wel nobberschap. Dus je helpt elkaar in moeilijke en maar ook goede tijden. Soms heeft het nadelen, maar ik vind toch eigenlijk vooral wel. Ik zie vooral de voordelen. En wat zijn dan de nadelen? Nou ja, je hoort dan ook wel vaak veel dingen over elkaar, hè? Roddelen, daar dus hier ook van. Hard. Dat gaat soms hard. Maar nee, ik vind het gewoon heel erg fijn hier. Ik voel me thuis, ja. Ja, de Dika, de plaatselijke discotheek, heb jij daar ook nog wel eens getonkt, Erik Dijkstra? Ik kan hangen naar de onderzoeken daar geen uitspraak over hoe Frank even blijft. Maar dat gelul over nobberschap, daar krijg ik ook jeuk van, weet je. Dat ja, maar dat hoort, dat hoort er toch wel een beetje bij in Twente. Dat is toch in heel Nederland is dat toch zo, man? Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Er zijn grote onzekerheden en daarom kan niet alles tegelijk open. En ik hoop dat daar begrip voor is. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting en na al die moeite om veilig open te kunnen. Ja, dit waren de pijnlijke woorden van Mark Rutte tijdens de corona-persconferentie van afgelopen vrijdag. Hoe heb je zitten kijken? Hoe vond je door D. Kuipers het? Ja, ik ben wel een beetje fan van die man. Van Kuipers? Ja. Ja? Mooie plaatjes. Mooie plaatjes. Ja. Ja, maar het was verder wel gewoon een beetje zelfverdruk, toch? Ja, dat was zelfverdruk. Ja. Nou ja, wat ze bekend maakt is dat onder andere winkels, kappers en hogescholen die konden rekenen op versoepelingen. Maar een sector die nog steeds de pineut is, is dus de horeca. Ja, deze week schreven horeca-eigenaren uit de streek maar liefst 2 brandbrieven aan hun burgemeester. We kunnen veilig open. Help ons alsjeblieft, was de boodschap. Bij ons aan tafel Alco van Berkel van het prachtige Hotel de Zwaan, waar we nu zitten. En Lars Stegeman van Krancafé De Zon in Goor. Ja, Alco, vrijdagavond was die persconferentie. Hè? En dan zit je natuurlijk te kijken live. Hè? Biertje ja. Binnen handbereik en zo. En dan hoor je soepelingen van alles. Wat zeg je, een popper? Popcorn erbij. Oh, popcorn. Dat deed Hugo de Jonge. Ja, alcoholvrij biertje erbij. Een gekke schoenen aan. Nou, dan ben je thuis. Ja. Maar jij zit te kijken en dan hoor je versoepelingen voor die sector, voor die sector, voor die sector. Ja. Maar niet voor de horeca. Wat denk je dan? Nou, kijk, lange tijd was het natuurlijk ook wel zuur. Maar ook wel weer te verklaren wat de reden was en de onderbouwing waarom ze ons nog even dichthielden. Maar nu is dat echt totaal zoek. Ja. Maar bedoel je dan eerder, snapte je het nog wel? Of had je wel... Nou ja, het is, kijk, je snappen doe je het nooit. Maar enigszins begrijpen deed je nog wel. Maar nu. Nou, voor mij heel Nederland begrijpt dat je overal wel in de winkels mag komen, maar dat je dan niet op 1,5 meter kunt lunchen. Dat is best wel een beetje raar, ja. Ja. Nou, zijn er in deze provincie ook ondernemers geweest die hebben gezegd, wij gaan gewoon open? Is dat voor jou ook een optie geweest, Lars, met Café de Zon? Nee, wij zijn niet open geweest. De burgemeester heeft gevraagd om het niet te doen. En we hebben tot nu toe nog braaf gehoorzaamd. Ja? Ja. Ja. Maar waarom dan? Omdat de burgemeester je daar persoonlijk over belde? Het was wel een persoonlijke mail van de burgemeester. Ja? Dus ja, dat was voor ons op dit moment nog... Was je het aanvankelijk wel van plan? We hebben wel zitten twijfelen. We hebben wel zitten twijfelen. Ook wel om ons heen gehoord van bedrijven waar de gemeente en de burgemeesters het wel goedgekeurd hebben. En als dat in deze ook zou zijn geweest, hadden wij dat ook wel gedaan. En wat was nou de uitkomst dit weekend? Bleef ook iedereen dicht? Of waren er toch mensen die zeiden, ik ga toch wel open? Nee, er zijn genoeg restaurants en cafés bij ons in de buurt wel open. Wel open? Ja, ja, ja. En wat vind je daar dan van? Ik ben ergens wel blij dat zij het doen, want ja, er moet wel... Het kan niet langer zo. Maar je doet het zelf niet. Maar ben je angst voor een boete? Ja, ook voor de boete, want we hebben gewoon niks meer. Nee, ja, dat snap ik. We zijn gewoon leeg. Ja. Ben je met de Hotel de Zwaan eigenlijk wel open gegaan? Nee, ook niet. De reden is eigenlijk tweezijdig. Enerzijds, we hadden voor het personeel allemaal nog vakantie gepland. Dus we hadden gewoon na de kerst gezegd, jongens, we gaan vakantie opnemen. En voor nu hadden we 19 januari is openingsdatum weer ingezet. Ja. Dus dat viel dan een weekend eerder. Ja, dan moeten wij het personeel terugvragen. En waarvoor, hè? 1 dagje open. En je start niet even een keuken op. Hè? Het is niet je moet inkopen doen. Je moet inkopen doen met misplaatsen. Nou. Dus er komt heel veel meer bij kijken. En wij zijn daar wel klaar mee. En plus feit, hetzelfde schuitje waar Lars in zit. Met de Zwaan zijn wij in 2019 begonnen. Wij hebben 2,5 maand verbouwd. Nou, voor Lars geldt hetzelfde in Goor. Dus wij hebben ook heel veel steunmaatregelen niet gekregen. Om dat even te begrijpen, er is eigenlijk een maand gezegd waarvan de overheid heeft gezegd, dat nemen we als eikpunt. Ja, een periode. Ja, een periode. Maar jullie zijn allebei startende ondernemers, eigenlijk vlak voor die pandemie begon. Dus geen omzet in die geen periode? Geen omzet. Klopt, dus er was ook niks te meten. Er waren geen data om aan op te hangen. Dus dan krijg je gewoon helemaal niets in de meeste gevallen. Nee. En we hebben even doorgerekend. Ik heb dan nog 2 ondernemingen. Ook eentje hier in Delden, Karel Saven en in Rulo. Daar hebben wij wel de steun gekregen. Maar doordat wij met de Zwaan probeerden onze broek zelf op te houden, werden wij als concern gezien. En de omzet die bij de Zwaan werd gemaakt, werd ook nog eens van de steunmaatregelen afgehaald. Dus we werden ook nog eens minder ingebracht. Mm. En dan is het ook nog eens zo dat het niet totaal dekkend is. Want dat voor Nederland denkt allemaal van... we zijn ontzettend ruimhartig geweest met onze overheid. Nou, er is maar een percentage is uitgekeerd. Ja. En er zat al helemaal geen ondernemersloon in. Dus wij hebben zelf natuurlijk... Ja, je kon nauwelijks... Of ja, kon nou ja, een boel bedrijven, broer, ondernemers zijn natuurlijk wel geholpen. Ja. Maar jullie zijn er nog eens een keer extra getroffen. Ja. Omdat je op een slecht moment begonnen bent eigenlijk. Exact. Ja. Dus dan zul je dat geld voor jou ingeland. Ja. Ja. Ja. Ja, we zitten echt in hetzelfde schuitje. Ja. Ja. Ja. Maar goed, er zijn sommige zaken die gingen open. In Limburg zeiden de burgemeesters... wij staan het gewoon het openen van de horeca toe. Hè, onder het mom van een demonstratie. Ja. Jullie hadden zelf ook een brandbrief gestuurd naar de burgemeester. Hadden jullie dan niet van de burgemeester misschien hetzelfde gehoopt? Dat zij hadden gezegd, joh, weet je wat, doe ik denk dat wij de liefste burgemeester van Nederland hebben, met Ellen Nauta. Het is echt een hele zalvende burgemeester, mm-hmm. Die staat voor haar burgers. Maar het is er niet één, en daar heb ik haar ook al een keertje eerder mee geconfronteerd, die met de vuist op tafel slaat en ook staat voor het onrecht wordt aangedaan voor de ondernemers. We worden niet echt gehoord. En dat mis ik dan nu wel. Kijk, je bent een burgemeester in alle momenten. Ja. En niet alleen de momenten dat het goed gaat, maar ook wanneer het fout gaat. En als zij straks bij jullie in het busje zit, dan voel je maar een beetje aan de kant. Ja, we gaan het vragen. Ja, maar ik zag die beelden uit Valkenburg. Die burgemeester, die liep daar ook trots rond. Die zei, we gaan open. Steun jullie. Gewoon wat dacht je toen je dat zag, Lars? Oneerlijk. Het is. Ja. Wij willen ook heel graag. Ja. En dat is het een beetje. Ja, en dan nog iets. We zitten hier niet zo ver weg van de Duitse grens. En daar zijn de maatregelen natuurlijk anders. Hè? Horecagelegenheden en winkels zijn daar gewoon allemaal open. Wel met een streng 2G-beleid. Mondkap is weliswaar, maar dat is toch andere koek. Ja, en zo staat er nu dus elk weekend eigenlijk een soort van file van Nederlanders die over de grens genieten van hun natje en hun droogje van de Duitse horeca. En onze verslaggever Mai Verbeij, die is de moeilijkste niet. En die schoof aan bij de borrel in het Duitse plaatsje Gronau. Dat het zo snel mogelijk weer open gaat. Ja? Toch? Ja, absoluut. Geniet u een beetje vanavond? Ja, absoluut. Ik geniet hier echt van. Na anderhalf jaar denk ik zoiets van, nou, hè, het wordt weer tijd. Ik heb anderhalf jaar in huis gezeten, alleen op vakantie, maar dat wilden ze ook niet meer. Dus we hadden zoiets van, wij gaan gewoon de grens over. Voelt dat niet een beetje dubbel? Ja, dit voelt heel erg dubbel, maar... Als wij het niet doen, anderen doen het ook. En dan zit je alleen nog maar in huis. En dan bent u over de grens en dan kunt u hier lekker eten. En wat is het geworden? Na de tijd neem ik een schnitzel. U bent in Duitsland, hè? Dan moet u natuurlijk gewoon een schnitzel zo groot als een deurmat eten. Dat bedoel ik, hè? Nou en of. Ja. Afgelopen vrijdag waren de persconferenties. Ja. Het werd duidelijk dat de horeca tot zeker 25 januari dus dicht blijft. Nou, dat is een beetje asociaal. Want ik toen zei tegen mijn man, ik heb gezegd, als ik een horecazaak had, dan zou ik gewoon in de fik steken. Dan had ik tenminste nog een beetje geld. Het is hier zo ongelooflijk druk met Nederlanders. Het is echt niet normaal. Echt de ene tafel naar de andere tafel. Het is zo gek. Ik ben in Duitsland, maar overal hoor ik Nederlands. Ik moet toch een beetje wennen eraan. Begrijpt u dat alle Nederlanders nu naar Duitsland komen? Duitsland doet het toch beter dan Nederland wat dat betreft. Snapt u dat de horeca boos is? Schandalig. Gooi die toko los. Alles los. Knettergek worden we ervan, toch? Echt, het restaurant is zo vol en druk. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de eigenaar dit allemaal aan kan. Ik ga even polshoogte nemen. Hou je het nog een beetje vol? Nee, iedereen zit er doorheen. En we zijn ook zoveel mensen af gewoon. En ja, ik kan gewoon niet meer. Het is gewoon elke dag. Van maandags tot en met zondags is niet meer leuk. Echt niet. En het personeel dat loopt weg, niemand heeft meer zin. Het is elke dag gewoon gekke werk. Ik heb liever dat ze vandaag omgaan dan morgen. Zijn de Nederlanders blij dat ze hier in Duitsland kunnen eten? Ja, het lijkt net dat ze... Ja, ik weet niet. Dat is niet normaal van dat de wereld vergaat of zo. Want ook wat ze eten, zeg maar, is niet normaal. Niemand let op met de omzet, dit en dat. Dat is gewoon... Ja. Ze strooien met geld eigenlijk hier. Ja, heel veel. En dat geld mis je natuurlijk in Nederland. Maar dat zit wel nu lekker in jouw zak. Ja, maar ik heb liever dat het weer normaal is. En niet meer wat op dit moment hoe het is. Bent u ook niet bang dat u straks corona mee naar Nederland neemt? Of naar Duitsland? Nee, want ik zie het risico niet groter dan dat ik thuis boodschappen doe bij de Albert Heijn. Want daar kan ik ook 100 mensen tegenkomen. We moeten ervoor zorgen dat de horeca nog heel even die 10 dagen vol kunnen houden. Dus een boodschap zou wel heel fijn zijn voor ze. Nou, ik weet zeker, als ze hem opengooien zo meteen, of die 10 dagen, dat ze allemaal weer vol zitten. Dat is een geruststellende gedachte, toch? Absoluut. We moeten ze steunen. Ja, we horen Mai Verbeij in gesprek met ladingen Nederlands. Ja, en een Duitse eigenaar die Twentje spreekt dan jij, Erik. Ongelooflijk. Dat is gewoon niet meer leuk. Maar, toch, maar ik zie jullie hier, Alco en Lars, twee horeca-eigenaren hier in de Hof van Twente. Ja, hoe luister je hiernaar nou, Lars? Ja, Ik zou het heel graag ook willen. Ja, ik ben wel een beetje jaloers. Ja. We horen notabene Duitse horeca-eigenaren, die horen wat klagen. Het zijn weer prachtige geluiden van het bestek wat over de borden... Ja, dan krijg je echt heimwee. Ja. Ja, verraad jij ook je horecavrienden door naar Duitsland te gaan? Nou, kijk, Rutte die heeft zelf ook gezegd... jongens, we moeten het aantal... want dat is de reden, de onderbouwing waarom de horeca en de musea... momenteel niet open zijn, om dat aantal verplaatsingen te voorkomen. Nou, heel Nederland verplaatst zich nu door het hele land... naar Duitsland of België. Ja. Ik denk, als hij de horeca opengooit... dat dan de lokale ondernemers gewoon hun terrassen en hun restaurants weer vol krijgen... en het aantal verplaatsingen dan juist afneemt. Dus ja. Maar dit is vechten tegen de bierkei. Maar ben jij zelf daar ook op? Ben je ook even een schnitzel gaan eten in Duitsland? Nou, we zouden zaterdag gaan. Maar goed, toen gingen veel horeca-collega's in Nederland weer open. Dus die hebben wij gewoon gesupport op die manier. Maar we hebben het tot het laatste moment proberen uit te stellen. Bijna gezwicht, maar we hebben het voorkomen. Ja, en jij, Lars, ben jij wel eens even over de grens even wat gaan eten? Ja, ik ben wel schuldig. Ik heb wel in één keer wel in Duitsland geweest ook, ja. Ja, en hoe voelde dat dan? Het is wel prettig dat je weer even in een restaurant kunt gaan zitten. Het ging vooral om even weer de spullen aan halen. Shampoo, van alles. Het is natuurlijk veel goedkoper. Maar ja, dan kun je het niet laten om ook even een restaurantje mee te pakken. Ja. Ja. Shampoo goedkoper in Duitsland, dat is voor mij nieuw. Alles. Ik neem een paar flessen voor je mee binnenkort. Nee, maar binnenkort is er weer een persconferentie. Er komen versoepelingen aan, is de verwachting tenminste. Wat denk je daarvan? Verwacht je dat je weer open gaat einde van de week of zo? Misschien de week erop? Ik heb nu wel goede hoop. Ja, ik heb nu wel echt goede hoop dat we hier ook gaan. Want maar stel je nou voor dat niet gebeurt. Er kunnen aanleidingen genoeg zijn dat ze zeggen... die besmettingen lopen dusdanig de pan uit. We gaan het gewoon niet doen. Alco, wat doe je dan? Nou ja, dan is het. Wij hebben wel een datum in gedachten. Ik ga hem nu niet hardop uitspreken. Maar dat wij dan echt gewoon open gaan. Ja. En ik ben misschien iets recalcitranter dan die. Je wil geen datum noemen, maar het is ergens tussen 24 en 26 januari. Ja, precies. En plus het feit die versoepelingen die komen gaan. Misschien is het inderdaad ook weer maar tot 5 uur dat je horeca mag bedrijven. Weet je, wat is dat voor een dode mensen ook niet komen? Dus als we gaan versoepelen, dan moet gewoon normale horecatijden zijn. En op de momenten dat liefhebbend Nederland naar de horeca wil en kan, dat samen. Dus. Ja. Nou, wij blijven jullie steunen. En zo gauw het weer kan, Frank, even blijven. Dan kom je ook weer een fus bier. Ja, jullie blijven gewoon zitten, toch? Zo ja, absoluut. Als het even kan, ja. Nee, dan komen we een avond bier drinken. Dank jullie wel voor jullie komst. Jullie bedankt. Super, bedankt. Ja, het is tijd voor live muziek. André Manuel, je zit weer klaar. Wat ga je voor ons spelen? Ik doe een liedje over Goor. Over Goor? Een hart onder de riem voor de mensen op Goor. Nou, hartstikke mooi. Gaat over Goor, maar moet er nog iets meer van af weten? De rest zing ik gewoon. Oké. In het Twents, dat wel. Ja. Ga je gang. Geen ruggenzaal nog brekken, geen kruisval nog te zwoor. Het lem is zoveel lichter als de zon schijnt in Goor. Zelfs de allergrootste lelijkheid doet de les te duizend jaar. Begint erop te lieken naast de zon schijnt in Goor. Voor de poorten van de helle zingt de smeerpiepen in koor. Zelfs in het vallen gloort nog hopen als de zon schijnt in Goor. En iedereen is zijn eigen god en alle denken worden regeer als ra of roerregen als de zon schijnt in Goor. Voor de poorten van de helle zingt de smeerpiepen in koor. Zelfs in het vallen gloort nog hopen als de zon schijnt in Goor. Geen ruggenzaal nog breken, geen kruisveld nog te zwoor. Het lem is zoveel lichter als schijnt in Goor. Ja, schitterend. André Manuel met The Sun. Ja, we duiken diep in het spannendste misdaadverhaal van de streek. Hier in de 18e eeuw leefde namelijk de meest beruchte struikrover van Twente en omstreken. De Willem Holleder avant la lettre. Hij woonde hier niet ver vandaan in een hutje op de hei en wordt daarom ook wel de Huttenklaas genoemd. Huttenklaas. Een naam die je hier op iedere hoek van de Huttenklaas. Een naam die je hier op iedere hoek van de straat tegenkomt. Zo heb je hier een Huttenklaas escape room. Huttenklaas rondleiding en zelfs, en hier staat er een voor ons, een Huttenklaas biertje. Proef hem eens even. Ja, ik neem meteen een slok. Hoe is het? Lekker? Heerlijk lekker. Oh, dat is wel een heel sterk biertje, ja, volgens mij. Een zwaar biertje. Nou goed, we gaan erover praten met iemand die jaarlijks in de huid kruipt van deze gevaarlijke misdadiger. En die kent het verhaal van Huttenklaas op zijn duimpje. En vanavond zit er hier bij ons aan tafel Jos Elbersen. Goedenavond. Ja, goedenavond Jos. Ja, tijdens festiviteit in Oldenzaal vertel jij eigenlijk altijd het verhaal van de Huttenklaas in het Twents. Is het zo goed? Huttenklaas? Huttenklaas, ja, ja. Dat is of je denkt, helemaal onwel wordt. Je hebt een stok van dat biertje genomen. Nou, daar word je pittig onwel van. Of Jos, wie was dat, Huttenklaas? Ja, Huttenklaas was eigenlijk een man die woonde op een hutje op de hei bij Bentelo. Bentelo, de Bentel, zoals ze het hier ook zeggen. Ja. En het was eigenlijk hij begon als kleine crimineel. Alleen dat leverde hem niet zo heel veel op. En hij had eigenlijk een kleine boerderijtje op de hei. En dat leverde hem ook niks op en dat vond hij maar niks. En toen dacht hij bij zichzelf, weet je wat, ik ga eens aan het roven. Aan mensen bestelen, mensen bedreigen. Je moet wat in die tijd. Ja, je moet wat om aan je geld te komen. Ja. En uiteindelijk leverde hem dat ook niet zoveel op. En er kwamen wel eens mensen bij hem langs. Die zijn kopje koffie wilden drinken. En toen dacht hij van, hey, maar die maak ik een kopje kleiner. En dat levert mij ook een bult geld op. En die begroef hij toen in de buurt van zijn hutje. En dat werd van kwaad tot erger. Maar dus, want het ergste, ze noemen hem eigenlijk de beruchtste struikrover van Twente. Ik vind het echt een heel mooi woord. Dat klinkt wel een beetje charmant, maar struikrover. Over de seriemoordenaar. Maar jij hebt het hier over iemand die vraagt, kom je kopje koffie drinken? En vervolgens ligt je tussen vier planken. Hij heeft zelfs zijn neef een kopje kleiner gemaakt, ja. Nou, leuke vent zeg. Maar hoeveel mensen heeft hij vermoord, hoor? Ja, dat weten ze eigenlijk niet precies. Wat het verhaal, zoals wij het gaan vertellen, is dat er eigenlijk twee mensen twee mensen duidelijk vermoord zijn. Dat is Tom Hendrik en Sokken Willem. Dat waren de twee, een neef van hem en een handelsreiziger, een Mars Kramer, die bij hem langskwam. Die handelde in sokken? Die handelde in sokken, ja, Sokken Willem. Sokken Willem. Ja. Dat lijkt me heel duidelijk, Sokken Willem. Hè? Ja, Sokken Willem. Ja, die komt niet om koffie te verkopen. Nee. Maar die heeft hij ook vermoord. En wat heeft het opgeleverd? Een paar sokken. Nee, ja. Ja, dat kan, ja. Ja, nee, uiteraard. Kijk, die maskramers hadden natuurlijk ook een buideltje geld altijd bij zich. En het was een heel gevecht om hem gedood te krijgen. Want hij sliep in een klein kamertje. Het was eigenlijk te klein om samen... Huttenklaas was een bom van een vent. En om samen met zijn zoon te vermoorden, dat was een heel werk. En uiteindelijk is hem dat toch gelukt. Met een bijlslag hebben ze hem om het leven gebracht. Ja. En toen heeft hij zijn kleding, zijn geld en zijn sokken in bezit genomen. Ja. Maar Jos, hoe kan het nou dat dat nou zo'n grote legende is geworden? Hè? Je hebt hier dat bier, je hebt je escape rooms en zo. Er is een Huttenklaas voor en na. Waarom is dat zo'n grote legende geworden? Ja, kijk, ik denk dat ieder dorp zo zijn eigen verhalen heeft. En het is natuurlijk heel, heel spannend dat hier vlak buiten het dorp daar in toen de tijd een massamoordenaar geleefd heeft. Hij heeft misschien 5, 6, 7 mensen vermoord. En hij was ook heel dreigend. Net nog twee? Ja, nee, maar wij vertellen in het verhaal dus twee mensen. Oh, je kunt niet het hele verhaal vertellen. Nee. Maar ik hoop dat het was een heel bedreigend figuur. Hij was een bom van een vent en hij chanteerde iedereen. En ook zelfs de rechter die hem uiteindelijk wou veroordelen... Die was zelfs bang voor hem. Ze zei, ja, maar daar begin ik niet aan. Nee? Nee. Zo, dat is wel even pittig. Ja. En hoe is die opgepakt aan het einde? Ja, ze hebben hem opgepakt. Ja. En toen is hij toch ook gemarteld op een stoel? Ja, ja. Hij is tegen de lam gelopen omdat hij dus de sokken en de kleding had van Willem. Sokken Willem. Willem. Sokken Willem. Ja. Ja. De vader van Sokken Willem die liep de route die Willem gelopen had. Liep hij terug. Ja. En uiteindelijk heeft hij de fout gemaakt doordat hij zondags naar de kerk ging. En hij droeg die de sokken en de kleding van Sokken Willem. En toen zegt zijn vader van ja, maar dat zijn de sokken van Sokken Willem. Ja. En die waren namelijk heel intens van kleur, blauw, paars. En toen is de vader van Sokken Willem dus naar de rechter toegestapt. En die zei van ja, maar daar begin ik niet aan. Want Nou, uiteindelijk hebben ze dan toch met 5-6 maanden het huis uitgesleept. En hebben ze naar Oldenzaal gebracht. Want dat was dan de grootste stad hier in de buurt. Ja. En het verhaal dan dat hij gematteld is op de... Ja. Hoe zie je dat dan? Nou ja, goed, daar werd hij dus gevangen gezet in een hutje, in een hokzaam, in een cel. Met een, op een stoel met een groot gat erin. En met aan de zijkanten van die cirkel dus pinnen. En daar moest hij dus op zitten. Daar moest hij dus 110 dagen op zitten. Een soort spijkers? Ja, een soort spijkerstoel. Met een gat dat hij nog wel naar... Hij kon nog wel laten lopen. Ja, hij kon nog wel naar het toilet, ja. Dat, ja. Dat, en daar is hij dus uiteindelijk naar... Op een stoel met een gat, 110 dagen, ja. Weet. En uiteindelijk is hij het ook dus wel naar, verdiend eigenlijk, hè? Laten we eerlijk wezen. Sorry? Hij had het ook wel verdiend. Ja, hij had het wel. Naar zijn eigen mening niet, natuurlijk. Want ja, god, wat maakt dat nou uit? Een paar mensen meer of minder. Maar daar is hij dus geradbraakt uiteindelijk. Dat betekent dat hij dus op een groot rad werd gebonden. En dus heel langzaam ieder botje in zijn lichaam met staven, ijzeren staven, werd doodgeslagen. Jos, wat ik nog wel leuk vind, want als er nou festiviteiten zijn hier in Twente en omstreken, dan jij speelt ook Hurtenklaas, hè? Ik speel Hurtenklaas, ja. Hoe doe je dat dan? Heb je dan een stemmetje? Of... Nee, ik praat zo plat als de pest. Ja. Dus ik doe het ontzettend plat Twents. Ja. Hoe klinkt Hurtenklaas dan? Hoe dat klinkt? Ja. Mocht hier het echt niet aan? Ja, ja, nou goed, dan gooi je natuurlijk vertellen van... en dan komt Tom Hendrik eraan en dan... die slep in mijn huis. En dan, ja, dan denk ik van, oh, dat geld dat moet ik hebben. Hè. En dan zeg ik dan, Jannes, mijn zoon, van kom op, wie gaat hem pakken? Hè. En dan zorg ik dat Jannes zijn billeke bij zich heeft. En dan pakt Jannes een kop en dan tjak. En dan geeft dat billeke eraf. Oh, heerlijk, man. Het lijkt wel ook bij FC Twente op vak P staan. Ja, je vroeg hoe ik het speelde. Dus. Nee, maar ik, het is gewoon dood ding. Ja. Maar goed, uiteindelijk is hij ook aan zijn eind gekomen door dat radbraken? Ja, nou ja, goed, als je ieder bordje van je lichaam kapot geslagen wordt, dan hou je niet lang uit. Nee. Zijn vrouw daarentegen is dus gewurgd. En doordat... Maar heeft die vrouw ook sokken gestolen? Of? Ja, nee, zijn vrouw hielp natuurlijk uitgebreid mee. Want dat spul moest begraven worden, die lijken moesten weggewerkt worden. En, nee, zijn vrouw hielp mee en zijn zoon Jannes. En vlak voordat zijn vrouw dus gewurgd werd... dat was de enige van de drie die gewurgd is... Zei, en Jannes daar kraai van de pijl, oh, dat is allemaal zo zeer... zegt Jannes, zegt zijn vrouw Antje, die zegt van... ach, zeg, mijn man die zeurde altijd dat hij wat heeft. Zeg, dat moet je niks van aantrekken. Ah. Dus, maar het is toch gek dat wij zoveel jaar na dato... een man die dus eigenlijk gewoon een seriemoordenaar was... met de hele familie erop en eraan, alles erbij. We hebben hier bier, we hebben escape room, we hebben de dingen naar vernoemd. Wat zegt dat over ons hier in Twente? Ja, dat mag je zelf invullen. Je komt zelf uit deze... Zo mijn voetstok weer geplaatst. Ja, dat is wel... Het waren nog eens tijden. Nou, dat biertje van Hurtenklaas, dat smaakt me toch een beetje anders. Ja. Maar Jos Elbersen, dank je wel ook voor je geweldige imitatie. Ja, dank je wel. Kan zeggen, ja. Graag gedaan. Gruwelijk misdaadverhaal. André Manuel, nog steeds bij ons. Jij komt hier ook van. Jij kent dat verhaal natuurlijk ook van Hurtenklaas. Ja, ik heb ooit met mijn band Krang een plaat gemaakt over Hurtenklaas. In combinatie met de moord op Fortuin. Dat was die periode. Dat was een Twentstalige dialectplaat. Ja. Waar zat die combinatie dan in tussen Hurtenklaas en de moord op hun Fortuin? Ja, de bielen kwam van links. Dat weet ik nog. Dat is een van de teksten. Want er was toen de kogel kwam van links. Ja, de kogel kwam van links. We hadden al een plan opgevat om een buitenvoorstelling te maken... voor in openluchttheaters in Twente en in de Achterhoek en in misschien nog Drenthe. Buitenvoorstelling. En dat zou voor het eerst een project worden, dit een dialect. En toen kwam ik op het idee om dat over Hurtenklaas te doen. Okay. Ja, maar waar ken je het dan? Was het een verhaal wat je vader vroeger vertelde voordat je ging slapen? Of? Nou, ik denk dat iedereen die een klein beetje geïnteresseerd is in de geschiedenis van Twente wel weet dat wat Hurtenklaas... Want er zijn natuurlijk niet zo heel veel... Het is eigenlijk de eerste neoliberaal hier in de streek. Ja. Dat is een mooie manier van goed praten. Ja, ja, ja. Jij gaat niet Hurtenklaas spelen, maar dat is te ingewikkeld, geloof ik, of niet? Of... Ja, dat is een... Dat liedje heb ik toen met de band gemaakt. Dus met samples en allerlei verschillende muzikanten. En dit is een ander liedje. Dit gaat makkelijker in. Wat ga je dan doen nu? Het liedje over Enske. Over Enske. Kijk eens. Dat is altijd goed. Ja. André Manuel met Enske. Hij niet durft te verlezen. Mooi nagezaam begin. Hoewel het er ook aan met de kan er maar één win. De roem is ver van Gerben en de hoon verkoos Tom P. Elk volk heeft zien New York. En wie hebt Enschede? Mooi is hier het woord niet. Het heeft ja niks gekost. geen streek voor een Ronaldo. Geef ons maar epidrast. Boetetiet en Van de Moris, het geniaal het gewin. En als de verroede verzaakt, dan skeet ik hem er zelf wel in. Hij niet durft te verlezen, dan moet je nergens aan begin. Het is net als met een staatslot, er kan er maar één win. In de wereld, zo al omkend, tussen de hoppen en het vrezen, bunt er donders weinig leuk, die nog weet hoe ze moet verlezen. Maar hij niet durft te verlezen, dan moet je nergens aan beginnen. Het is net als met patiënten, er kan er maar één win. De allergrootste ego's legt voor dat ze begint. De rekening biedt aan de, zodat er maar één win. André Manuel met Enske. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis met Bureau Sport Retro. Ja, we zijn hier in de gemeente Hof van Twente, in Delden om precies te zijn. Maar als we goed ver naar buiten kijken, dan kunnen we de motocrossbaan van Markelo al bijna zien liggen. Een van de mooiste motocrosscircuits van heel Nederland. Ja, absoluut de man. En daarnaast ook nog eens het thuiscircuit van motorcoureur Gerrit Wolsink. Een regionale held met de mooie bijnaam de Flying Dentist. De man waar Oerend Hart, dat prachtige nummer van Normaal, op is gebaseerd. En ook nog een man die model stond voor de rol van Rutger Hauer in de film Spetters. Dat is een film die jij bijna iedere week kijkt, toch? Ja, maar ik vind dat wel. Spetters is echt een onderschat meesterwerk. Ja, dat meen ik echt bloedserieus. Maar bovenal Gerrit Wolsink, de man die eigenlijk in 1976 de allereerste Nederlandse wereldkampioen motocross had moeten worden. Ja, even luisteren naar een fragment van de Vliegende Tandarts op zijn circuit in Markelo. Het grote scheuren heeft de Herikerberg in Markelo weer enige uren achtereen geteisterd. In de 500cc, waaraan 35 cracks deelnamen, werd de eerste manche gewonnen door de crossende tandarts Gerrit Wolsink. Wolsink en Sigmans lieten zich niet uit de leidende posities verdringen. En toen de finishvlag viel, hadden de duizenden stofbijtende toeschouwers reden om trots te zijn. Want de twee Nederlanders, van wie de tandarts de lauweren kreeg, eindigden ver voor Duitsers, Amerikanen, Denen, Belgen en andere nationaliteiten. Ja, vanuit zijn huidige woonplaats Amsterdam spreken wij nu met de Vliegende Tandarts. Gerrit Wolsink, goedenavond. Goedenavond. Ja, Gerrit, goedenavond. Leuk om even terug te horen, die fragmenten. Ja, dat is altijd wel weer leuk. Maar ik heb wel een idee dat hoe ouder je wordt, hoe leuker je het vindt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar Gerrit, was jij nou echt tandarts? Ja. Ik heb, om even duidelijk te maken, ik heb mijn studie betaald van het geld, het kleine beetje geld wat ik verdiende met de cross. Mm-hmm. Toen was ik afgekeurd voor militaire dienst. En toen denk ik, die 3 jaar, die ga ik maar eens even proberen om professional te worden. En dat is dan 20 jaar geworden. En daarna ben ik nog 30 jaar tandarts en ook nog parodontoloog en implantoloog geworden. Oh, okay. Nou ja, Erik, ik weet dat jij af en toe wat last hebt van je gebit. Ja, kun je wat Gerrit Wolsink nog drinken? Ik vind toch een tandarts die ook motocrosser is. Ja, dat is een beetje een gekke combinatie. Ja. Maar Gerrit, jij hebt heel veel wat succes gekend ook hier in Markelo. Wat was precies jouw band eigenlijk met dit circuit hier? Het was een mooi natuurlijk circuit. Die alleen maar gebruikt werd voor de Grand Prix, dus voor de internationale wedstrijd. En ik hield van de layout, hoe het circuit was. En daar was ik gewoon heel goed in. Maar ik heb geloof ik 7 of 8 keer gewonnen in Markelo. Ja, en laten we dan even in gedachten teruggaan naar het motocrossjaar 1976. Hè? Jaar onze heren is 1976. Er is een hele mooie andere tijden sport overgemaakt met jou in de hoofdrol. En dat jaar, 76, jij was geweldig in vorm. Hè? Waar merkte je dat aan, Gerrit? Nou, ik had natuurlijk toch al een paar hele goede jaren gehad. En er is steeds elk jaar een stapje gemaakt. En dan merk je gewoon dat je een winnaar kunt zijn, ook over je teamgenoot, aan de kosten. En dus ik had het idee dat ik aan het begin stond van een aantal hele goede jaren. En dan, dan voel je ook gewoon heel sterk. Ja, ja. Roger Kostveld was een Belg teamgenoot. Maar er was nog nooit een Nederlander kampioen op de motocross geworden. Maar als er een jaar was dat het echt kon gaan gebeuren, dan was het wel. Was jij het wel in 76? Maar hoe verloopt dat seizoen? Nou, zo'n seizoen in die tijd was de puntentelling ook nog anders. Het was de helft van de manche-uitslagen plus één. Dus het werd niet constant opgeteld. Dus het was constant wie de eerste en de tweede plaats had. En daar liepen we een beetje gelijk in, de kosten. En de ene keer wint hij en de andere keer won ik. En we stonden wel boven de concurrentie dat jaar. Dus we waren wel veel beter als de derde en de vierde man. Oké. En dan lijkt het erop dat jij misschien wel wereldkampioen gaat worden. Ja. Als eerste Nederlander in 1976. De ontknoping van het WK volgt dan in Luxemburg. He, heel Twente is uitgelopen naar onze zuidenburen. Maar hoe verloopt die wedstrijd dan? Nou, die verloopt in principe. Vergeten heel veel mensen dat ik natuurlijk ook een brildrager ben, hè, in de sport. Ja. En dus je moest heel voorzichtig zijn met het volgen van je concurrent. Je kon eigenlijk, en ik had contactlenzen al in die tijd, dus je kon eigenlijk niet goed volgen in de stof. Dus je was heel zuinig in het volgen. En dan begin je aan zo'n wedstrijd. En je bent wel gespannen en gestrest, maar ik, de eerste maal. En maar het circuit waar het beslist moest worden in Luxemburg. Ja, er zijn van die geitenpaden met veel stof door het bos en heuvel op en heuvel af. Als het een circuit was geweest als Markelo, dan had ik hem wel gewonnen, die wedstrijd. Dan was ik wel wereldkampioen geworden. Maar dit pad zat aan de weg, maar ik begreep er ook nog wel dat er een vervelende Belg voor je reed. Ja, en die kreeg de kans in Luxemburg om gewoon kopstart net voor mij te pakken. En iedere keer als ik een poging deed om hem voorbij te gaan, door de stof. De stukken circuit waren ook maar 2-3 meter op sommige plekken. Dus en iedere keer, hij stopte me echt af en duwde me ook echt in de struiken, zoals het dan heet. Ja, maar dan word je daar in de struiken geduwd door een Belg die eigenlijk op dat moment zelf niet meer meedoet in de strijd om het wereldkampioenschap. Hè? Nee. Gerrit, ben je daar niet later ontzettend kwaad over geworden dan? Nou, ik werd, dat vroegen ze me van de week ook. Toen ik het niet werd, was mijn omgeving bozer en verdrietiger dan ik. Want ik dacht, er komt volgend jaar wel een kans, wel, of het jaar erop. Dus ik was ook echt teleurgesteld in die man. Maar ja, ik ben niet iemand die met helmen gaat gooien en de pistool uit de zak trekt en dat soort dingen. Nee, of Hutterklaas, ik ben maar afgestuurd. Maar er zat gewoon een stukje, van hem ook nog een stukje boosheid in, frustratie. Want we zijn eigenlijk samen begonnen aan het hele Grand Prix gebeuren in de jaren, eind jaren 60. En op een gegeven moment werd ik gewoon beter als hij in de loop der tijd. En er zat een stukje frustratie in. Zo van, dan pak ik hem wel terug, weet je wel. Ja. Ja. Ja, maar wij, Frank en ik kennen ook veel mensen in de motocrosswereld. We hebben Benny Joling er wel over gebeld van de week. En Benny Joling die zei, de hele Achterhoek was woedend hierover. Ja, waren ze ook. De, ik heb dat nog een beetje getemperd om met mooie woorden te spreken. Je moet dat gewoon accepteren. En je kunt er wel boos over worden, maar dat kost ook energie. Maar ik had natuurlijk één troost. Ik won natuurlijk in Amerika heel veel. En die wedstrijd die ik in Amerika 5 keer gewonnen heb, in 2 keer 2... dat heeft me natuurlijk in Amerika ook in die tijd al een held gemaakt, waardoor de wereldtitel, dat wilde je wel graag, maar het is me, in 1976 is het mij gestolen door die Belg. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Geen wereldkampioen geworden, maar toch ben je wel uitgegroeid tot een grote held van velen. Ja, maar eigenlijk dus eigenlijk groter in Amerika dan hier bij ons. Ja, daarom. Ja. Dat sowieso. Maar ook in Nederland. Want ja. Ik begreep, Gerrit, dat jij een model hebt gestaan voor de rol van Rutger Hauer in Spetters. Geweldig. Ja, dat klopt. Want dat heb ik later pas beseft. Toen ik een keer met Paul Verhoeven gereden heb. Met zijn oeuvreprijs. Dus dat is al 20 jaar nadat de film opgenomen was. En toen zei ze, we vonden dat jij zo'n held was. Hè, voor de... Ik was een held voor de opgeschoten jeugd, de Nozems. Hè, daar was ik een held voor, als crosser. En toen zochten ze een soort beeld, een iemand waar ze zich aan konden spiegelen. Waardoor Paul Verhoeven zijn film kon maken over waar die Spetters over ging natuurlijk. Hè, ja. Opgeschoten jeugd, drank, drugs, homofilie en dat soort dingen. Film. En achteraf is het... Maar hij is toen natuurlijk met pek en veer in Nederland uitgebonjourd. Maar dat heeft hij mij verteld. Hij zei, je was een ontzettende held in die tijd. En er was ook sprake van dat ik het zelf zou spelen. Wat Rutger deed. Maar dat wilde ik zelf niet. Nou ja, goed. Maar je staat ook niet bij stil. En dat is wat ik dus nu ook aan het begin van de uitzending zei. Je staat ook niet bij stil hoe groot je was in Nederland. Daar kom je pas achter als je ouder wordt. En als je heel veel ouder wordt, dan merk je pas wat voor impact ik in die jaren gehad heb. Nou, inderdaad. Op de mensen. Ja, maar dat is toch ook wel hartstikke mooi, Gerrit, hè? Dat je die impact hebt gehad op zoveel mensen. En ik begrijp ook, want Frank en ik hebben ons de hele week er natuurlijk in verdiept. Wij vinden dat soort verhalen ook fantastisch. Dat het nummer Oerend Hart van Normaal, nou ja, dat is klassieker de klassiekers. Dat is voor een deel ook op jou gebaseerd, Gerrit. Is dat echt waar? Ja, dat klopt. En dat komt omdat ik Benny en ik kenden elkaar toen we 18 waren, 17, 18. En bij een verkering met hetzelfde meisje hadden. Oh? Ja. Een ménage à trois? Nee, apart van elkaar. Oh, jullie wisten niet van elkaar, of wel? Nee, dat wisten we ook niet van elkaar. Maar het was niet tegelijkertijd? Nee, zover gaat mijn geheugen niet. Maar ik weet wel dat we allebei met het meisje omgingen en uitgingen. En dus dat schept wel een band. Maar wie was de laatste? Dat is niet belangrijk. Nee, maar uiteindelijk begrijp ik dus dat Benny... jouw naam wilde gebruiken in het liedje Oer het Hart. He, ja. Gertman op Sien Noorten en Tienes op de BSA. Ja. Maar dat hebben ze veranderd. Niet. En het mocht niet van de... Hoes. Johnny Hoes. Johnny Hoes. Ja, ik ken Johnny Hoes. Die kennen we allemaal. Ja, die is streng. Maar die heeft er Bertus van gemaakt op Sien Noorten, ja. Rijden wel eens op de motor eigenlijk, Gerrit? Heel veel. Heel veel nog steeds. Heel veel zelfs, ja. Ik ben nog steeds iemand die rugzak omdoet en naar Spanje rijdt. Oh, heerlijk, man. Ja, ik weet dat Benny Jonik ooit zei, heel poëtisch, motorrijden. Pikverstevend, mooi. Ja, dat vind jij mooi. Ja. Dat vind ik een mooie uitspraak, gewoon. Ik ook meteen Benny gezegd, verleden jaar, want ik af en toe zie we elkaar wel eens. Toen zei ik ook, Benny, je moet meer motorrijden, man. Je moet gewoon op dat ding stappen en wegwezen. En niet, dan word ik niet meer depressief. Nee, zo is het. Dat vind ik een goede tip voor iedereen. De vliegende tandarts, Gerrit Wolsink. Bijna de eerste wereldkampioen motocross in 1976. Dank je wel. Ja, en dan moeten we natuurlijk even naar dat nummer gaan luisteren ook. Let er dus ook op, want waar Bertus wordt gezongen... moet u in het hoofd Gertmans denken. Dit is Normaal, met Oerend Hart. Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh. Kwamen ze door aangeschud. Oerend hart, want ze hadden van de motocross gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch mortiet verknoot. Bertus op zijn auto en Tienes op de BSA. Naar de motocross op het Hengelse zand. De hoender en de vrouw liefst over aan de kant. Bertus op zijn auto en Tienes op de BSA. Ze gingen oeh, oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh vaste huis. Roerend hard, want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden allerbestend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een bed is op zijn auto en tien is op de BSA. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op zijn auto en tien is op de BSA. Ze gingen oeh. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van een motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur die nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat u, oerend hard. Maar wie gaat u, ja man, heerlijk lekker, oerend hart van normaal. Met een kleine ode aan Gerrit Wolfsink. Eén burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Ze werd geboren in Den Haag in 1960 en ging geschiedenis studeren in Leiden. Haar studentenbaantje was bij de ANWB Alarmcentrale. Na haar studie belandde ze uiteindelijk op het partijbureau van het CDA, waar ze jarenlang directeur van was. Dat hield in 2013 plotseling op, nadat ze burgermoeder werd van deze gemeente. En deze randstedeling beviel de Twentenaren zo goed dat de termijn nog eens werd verlengd. Burgemeester Ellen Nauta, goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Nauta, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, ik ben niet onschuldig blijkbaar. Nee, zeker niet. De horecaondernemers in uw gemeente die trekken het niet meer. Ze schreven u zelfs twee brandbrieven. Vanavond zei een horecaondernemer over u: het is geen burgemeester die met de vuist op tafel slaat. Bent u te lief? Ja. Ja, dat hoorde ik, ja, dat ik te lief zou zijn. Nou ja, ik kan natuurlijk heel stoer gaan doen en zeggen van goh, gaan jullie allemaal maar open. Maar ik ga liever voor resultaat en dat betekent veel werk achter de schermen. Ja, ja. En zo'n burgemeester in Valkenburg die dan bijvoorbeeld zegt, ja, de horeca mag van mij open en ik steun ze. Vindt u dat dan een beetje voor de bühne? Nou, ik ga me nooit uitlaten over collega's. Dat zou niet chic zijn. Maar ik vind dat we wel in onze rol moeten blijven. En ik ben burgemeester. En ik kan enorm meeleven met de ondernemers. En dat doe ik. Volgens mij doet iedereen dat. Het is ook heel lastig uit te leggen wat er allemaal gebeurt. Maar je moet wel, vind ik, in je rol blijven. Ja, mevrouw Nauta, we zijn nu onder elkaar. Bent u ook al een keer naar Duitsland geweest om even een lekkere borrel te halen of een hapje uit eten te gaan? Met de hand op mijn hart, ik heb me daar niet schuldig aan gemaakt. Oké, okay. Nou mevrouw Nauta, u wilt niks zeggen over collega-burgervaders en burgermoeders. Maar het coronabeleid van het kabinet, kunt u dat nog goed uitleggen aan uw kinderen hier in de Hof van Twente? Nou, daar heb ik af en toe best moeite mee, ja. En toch vind ik dat ik het wel moet doen. En zo heb ik de ondernemers ook geantwoord op hun brandbrieven, ja, zeker. Ja. Deze week bericht de Tubantia dat er een snuffelcontainer op het Marktplein komt te staan met drugsgeuren. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat was een beetje voorbarig. Wij kunnen als gemeente kan je inschrijven om zo'n snuffelcontainer een keer te krijgen op je markt. En dan kunnen mensen ruiken hoe wiet ruikt. Ik weet dat nog van schoolfeestjes, maar niet iedereen weet dat. Dus dan kunnen ze dat ruiken en dan kunnen we met elkaar daar misschien ook wat aan doen. Aan die nare ondermijning. Oké, okay. Wanneer bent u gestopt met blowen, mevrouw Nauta? Heb ik gelukkig nooit gedaan. Nou, dan wens ik u veel plezier met de snuffelcontainer. Ja, ja, maar dat weet ik nog wel van schoolfeestjes, hoor, hoe dat rook. Ja. Ja. Na jarenlang gesteggel kwamen er toch geen dichte regels van Rutger Kopland voor het stadhuis in Goor. Vond de gemeente dat een beetje te duur? Dat weet ik niet, toen was ik er nog niet. Ik ken de dichtregels van Bert Haanstra, die vind ik heel mooi. Overigens staan daar nu allemaal elektrische auto's voor geparkeerd, dus dat vind ik wat minder. Maar voor de... Nee, dat weet ik niet. Toen was ik er nog niet. Nou goed, u kunt er alsnog werk van maken. Dan de belangrijkste vraag, mevrouw Nauta. Heeft u wel eens op een midwinterhoorn geblazen? Zeker, en het werd geen succes. Het was erger dan een zieke olifant. Maar was dat na Drie Koningen of voor Drie Koningen? Nee, dat was in de juiste tijd, hoor ik nu net vanavond. Ik wist niet dat het zo streng was, maar ik vond wel dat die traditie Silvo zat daar wel recht in. En dat vond ik ook mooi. Ja, maar zou u durven na 6 januari blazen op zo'n midwinterhoorn? Jawel, want die boze geesten zitten er altijd. Alleen ik hou wel van tradities, dat vind ik wel fijn. Misschien is het leuk om zo'n midwinterhoorn naast de snuffelcontainer te plaatsen. Dat zal een feest worden daar op de schoolfeestweide, ja. Ik bedoel maar, goed, burgemeester Ellen Nauta, wij willen u danken voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding, we houden u in de gaten. Ja, en wij naderen het einde van deze uitzending. En wie kan zo'n uitzending nou beter afsluiten dan de Bart van het Hof van Twente? André, Manuel, wat ga je spelen? Ik ga even een cover doen. Ik heb ooit een theatervoorstelling van Non Ossevoort. Dat meisje dat ooit met de tractor naar de Zuidpool is vertrokken, ook uit Twente. Een meisje dat met de tractor naar de Zuidpool is vertrokken? Ja, maar Non Ossevoort is op haar trekker naar de Zuidpool gereden vanuit Terschelling. Oké. Okay. Naar aanleiding van een theatervoorstelling. En ik heb daar een liedje voor vertaald in die voorstelling. Dus dit is een liedje van iemand anders, van Louis Armstrong. En ik heb dat in het Twents vertaald. Take it away. Oh, ik zie weides groen en rode rozen, kiek ze blozen voor en voor mij. En ik denk bij mezelf, wat is de wereld toch mooi? Ik zie een blauwe loog en wolkenwit, schitterend als goud, zonnendag is dit. Dat ik denk bij mezelf, wat is de wereld toch mooi. De farve van de regenboog en de zon den zingt. Alles bleek op en ze lacht en ze drinkt. En ze schudt elkaar de hand en vraagt, how do you do? Maar wat ze eigenlijk wil zeggen is, ik hoor van ik heb baby's huil. Kijk hoe ze groeit, hoe ze valt en weer opstaat. Hoe ze zijt, hoe ze bleut. En ik denk bij mezelf, wat is de wereld toch mooi. Ja, ik denk bij mezelf, wat is de wereld toch. echt hartstikke mooi. André Manuel, daar kan geen midwinterhoorn aan te pas komen. Ik bedoel maar, prachtig mooi. Ja, zo komen we ook aan het einde van deze uitzending vanuit de Hof van Twente. Nou. Heb je genoten, Frank? Ja, ik vind het altijd fijn in Twente, dat weet je. De streek is voor mij niet onbekend. Maar Erik Dijkstra, jij komt hier natuurlijk echt uit de buurt, het Glanerbrug. Nog zeker dichter bij de grens. Had jij nou vroeger eigenlijk ruzie met tukkers uit Goor of uit Diepenheim? Nou, ik heb hier wel vaak gevoetbald. En ik kan je dit wel vertellen, Goor uit, dat was altijd lastig. Ja, sloegen ze je bril van je kop, hè, vroeger. Ja, dit zijn gebieden, Frank, dan kun je klappen krijgen omdat je een bril draagt. Ja, precies. Dat is algemeen ja bekend. Ja, nou goed, ik heb wel te doen hoor met die horeca-eigenaren die steeds maar zo lang moeten wachten. Ik hoop dat ze een beetje gebruik kunnen maken van de snuffelcontainer die straks op het Marktplein staat. Ja, maar wat denk jij? Zeg eens eerlijk. En denk jij dat de horeca binnen een week weer open gaat, ja of nee? Ach man, ik heb al maanden een droge bek. Het wordt al tijd dat ze open gaat. Het is voor jou ook een... Het is voor mij ook niet makkelijk, hè, die lockdown. Nou, mag wel eens gezegd worden. Weet je wat ik het dieptepunt vond van de uitzending? Nou? Dat jij ging blazen op zo'n midwinter. Nou, alsof jij het één slag beter deed. Het was echt om jou dat ding in je gezicht te rammen. Maar goed, dat geldt te zijn. Ik ben blij dat we het hartstikke mooi dat Twente, maar nog even één klein dingetje. Het is ja hier hartstikke gezellig. Maar ik vond het toch ver rijden. BNN VARA. Ster. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Flacon Ariel voor 70 wasbeurten. 9,99. Pak je winst. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. 10 uur.